Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Knud, hvis der er et klip, vi ikke kommer udenom her til morgen, så er det det her. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. Ja, det er selvfølgelig Greta Thunberg, som er altså 16 år gammel, er inviteret til tale til FN's klimatopmøde i New York i går. Jeg har fundet tre sure hvide mænd, der har reageret på det her. Skal vi høre dem? Lad os høre det. Ja, Donald Trump skriver og deler linket. She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see. Oj, sarkasmen. Det må være hans mest ironiske tweet. Søren Espersen? Ja. Det er da forfærdeligt, at pigen står og græder. Slap nu lige lidt af, Greta. Måske skal han bare komme i sommerhumør. Og det er altså ikke kun på højrefløjen, også David Trads, ja, som er stillet op for Socialdemokratiet, skriver, rolig nu med versaler. Jeg er ret begejstret for Gretas evner til at mobilisere især unge i den vigtige klimakamp. Men nu hvor jeg har set hele hendes tale, må jeg stilfærdigt sige, at det her det er ved at løbe af sporet, for talen er slet og ret for langt ude. Ja. Meget af det, hun siger, er jo simpelthen ikke rigtigt, og det hjælper ikke på den afgørende kamp imod klimaforandringer af verdens stats- og regeringschefer skubber hende frem på denne her måde til FN's generalforsamling. Altså, nu hvor hun er vred, så er det ikke sjovt længere. Nej, tre forskellige, og hun var jo vred. Altså, hun var, ja, altså, som BT også skriver, altså, raser, I har stjålet min barndom, og endelig passer det der raser. Ja, det er tit det der med at have en anden raser, så tænker man, okay. Ja. Men Greta Thunberg, hun raser her i det her. Hun ser virkelig rasende ud. Jeg har fundet en, der har liket Gretas tale fra en lidt uventet kant. Ja. Mærsk, simpelthen. Ja, det er en Twitter-bruger, der hedder Malte Kjems, kommunikationschef hos Tænketang Europa, der har delt et screenshot, hvor man bare kan se, at Mærsk har liket Greta Thunbergs tale. Altså, jeg synes jo lidt, hun minder i den her tale om Skammerens datter. Ja. Altså, hun er jo virkelig... Hvad er det? Altså, jeg... Kender du Skammerens datter? Det er Line Kaaberbøls roman. Ja. Om en lille pige, som faktisk har lidt sådan flætninger og store øjne, som når hun kigger ind i folks øjne, så kan hun se, hvad de skammer sig over. Ah. Okay, og hvad tror du, at Greta Thunberg synes, at verdenslederne skal skamme sig over? Det er jo det der med, at de ikke gør noget, ikke? Ja, ja, altså hun siger jo det her i talen. Altså, I har stjålet mine drømme og min barndom med jeres tomme ord. Folk lider, folk dør, vores økosystem kollapser, vi er begyndelsen af en masse udryddelse, og alt I kan tale om er penge og eventyr om for evigt stigende vækst. Hvor våger I? Ja. Altså, det er jo det, hun siger, skal skammes over. Prøv, vi er jo lige sådan set mødt ind, Knud, men vi skal have nogen, der skal kommentere på den her tale. Vi prøver at få fat i nogle retorikere, nogen, der har en holdning til det, og I kan jo også blande jer. Ja. 42-6-00-427. Så finder vi ud af i løbet af morgen, hvad vi skal med Greta Thunberg-talen her, fordi den bliver bare... Jeg tror, den går over i historien. Sådan et barn, der står og græder og rasende. Ja, det kunne det godt være, og det er jo også... Altså, det er jo også vi dækker jo også klimatopmødet. Vi bredt altså ser, en ting er, hvad Greta Thunberg siger, men hvad siger alle verdenslederne, der er derovre? Hvad sker der egentlig? Det prøver vi også at finde ud af. Og så er der jo det her med grøn omstilling, som alle taler om derovre på klimatopmødet. Der har, Mette Frederiksen har jo også stillet sig frem og sagt, at nu vil hun, ja, hvad er det egentlig, hun vil? Hun vil tilbyde sig som at være den, der leder energiomstillingen i hele verden. Altså, hun, ja, har tilbyder sig, eller hun tilbyder sig for FN. Jeg ved ikke, om de har takket ja. Og forleden nat, ja, der var hun også fremme med Mette Frederiksen, statsministeren, og sige, at hun præsenterede et nyt partnerskab mellem regeringen og så pensionskasserne. Og det er sådan set lidt det samme. Det er jo fordi pensionskasserne frem mod år 2030, altså vi siger vores allesammens pensionspenge, der vil man investere 350 milliarder kroner af pensionsopsparernes penge i grøn omstilling. Og det skal så være sådan et eller andet samarbejde mellem regeringen og pensionskasserne. Godmorgen, Peter Damgaard Jensen. Er du? Godmorgen. Du er med os? Det er godt at høre, du er direktør i PKA Pension, og så er du bestyrelsesmedlem, ja, i Forsikringer og Pension, altså som jo er pensionsselskabernes branche organisationer. Du er med os fra New York. Nu vil I så sammen med regeringen investere 350 millioner af pensionssparernes penge i grøn omstilling. Og hvad så med afkastet, var ved at sige, når man så sidder og er småsparer og gerne vil have, at pensionsmidlerne de ligesom yngler? Når I nu øremærker dem til, at de også skal tage hensyn til klimaet, kan I så garantere, at kunderne de får den bedst mulige afkast? Ja, det kan vi forstå på den måde, at det er vi simpelthen forpligtet til. Og de 350 milliarder vil vi jo også investere på den måde, at vi vil lede efter de grønne investeringer, de grønne projekter, der giver det bedst mulige afkast. Grunden til, at vi tror, det kan lade sig gøre, er, at vi allerede i dag har investeret op over 100 milliarder i grønne projekter og forskellige slags, og det har givet et ganske fornuftigt afkast. Ganske fornuftigt, siger du, men altså, kan det her betyde, at kunderne får dårligere afkast? Nej, det mener jeg ikke, hvis man tænker sig godt om, fordi en række af de her projekter, det er jo ting, vi i forvejen vil investere i på den ene eller den anden måde. Noget af det vil være grøn infrastruktur, altså nye vindmølleparker eller nye transmissionslinjer til el. Og det viser sig i dag, når man investerer på det område, det giver et fornuftigt afkast. Noget af det vil være, at vi, når vi bygger ejendomme, vil sørge for, at de er mere energieffektive. Og det gør vi allerede i dag, og det kan vi se, det vil folk gerne betale for, at bo et sted, hvor der er rart at være, og hvor indeklimaet og andre ting er i orden. Og Peter Damgaard Jensen, du er så direktør i PKA Pension. Altså, der er vel altid en risiko ved investeringer. Er den her risiko større, når det kommer til klimainvesteringer? Jamen, det er rigtigt. Der er altid en risiko, og det er jo det, vi arbejder med. Altså, vi ved, når vi er ude og, som vi kalder det, indbringe penge, at så er der en risiko. Jo større risikoen er, jo bedre skal vi have betalt i form af afkast. På en række af de her områder er der sådan set ikke, efter min mening, en større risiko, end vi kan se på mange andre områder. For eksempel den type ejendom, jeg nævnte. Risikoen ikke større. Tværtimod går vi måske hen og fjerner nogle risici ved at bygge noget, der har en højere kvalitet. Og vil det egentlig, det er klart, man skal tænke sig om. Vil det egentlig være i orden, hvis det gik ud over afkastet, hvis det nu er for at tage hensyn til klimaet? Det er jo en diskussion, som er oppe, og det er jo også noget, man har spurgt folk om, og der er jo et stigende antal, som siger, at jamen, det vil de dem eventuelt godt acceptere. Det er noget, vi har diskuteret med vores medlemmer på generalforsamlingerne, og min fornemmelse er nu stadigvæk, at de fleste er der, at det er både og. De vil altså gerne have, at vi kan levere et godt afkast. Og så vi gør det på en måde, hvor vi gavner klimaet. Og som direktør i PKA Pension, altså hvis vi ikke kigger på diskussionen, men på hvad du mener, altså tænker du, det ville være i orden, hvis det gik lidt ud over afkastet, men tog hensyn til klimaet? Nej, det mener jeg ikke, fordi jeg mener faktisk, at man gør det på en god måde, så kan man opnå begge ting. Og jeg tror også, at hvis det bliver sådan, at folk de tænker, nå, nu får vi en dårligere pension, og det er ikke noget, vi ønsker, så ender det jo med, at de ikke vil bakke op om, at vi gør det her. Så jeg tror, vi skal arbejde benhårdt på, at det ikke kommer til at gå ud over pensionen. Mm. I skal arbejde benhårdt på grøn omstilling. I vil hjælpe klimaet. Du er direktør i PKA, og I investerer jo mange hundrede millioner i kulsort energi, altså på din egen beholdningsliste for juli i år. Der kan man se, at du har for 313 millioner i Exxon Mobil, så har du for 168 millioner i Royal Dutch Shell, altså to af verdens største olieselskaber. Så må man vel formode, at du sælger de beholdninger? Jamen, det vi gør på det sorte eller grå område, det er jo, at vi for det første har vi solgt en meget stor del af det sorte. Vi har solgt alle kulmineselskaber og har også solgt en ret stor del af de elektricitetsselskaber, der producerer på baggrund af kul. Men det er rigtigt, og vi har faktisk også solgt en del olie- og gasselskaber, men vi har også nogle tilbage, og dem er vi en meget tæt dialog med om, hvordan de vil omstille deres produktion til sådan, at den passer til Paris-målsætningerne. Og det er jo ikke noget, de gør fra den ene dag til den anden. Og vi har sammen med en række andre internationale investorer sat os for, at jamen, nu vil vi i 5 år arbejde med de her store selskaber. Man skal også huske i forhold til olie og gas, altså hvis vi ser på Københavns, eller på de danske gader, der er der jo ikke ret mange elbiler endnu, så der skal jo stadig bruges benzin de næste mange år. Så simpelt er det ikke. Nej, men du har jo lige talt om, at I skal gå forrest og i den grønne omstilling, og man skal ligesom vise et godt eksempel med pensionssparernes penge og alt det her, du lige har sagt. Men hvordan kan det så være, at du holder fast i 2 af de mest forurenende og aktier, du overhovedet kan have? Du har for 313 millioner i Exxon og 168 i Royal Dutch Shell. Hvis I virkelig mente det her, så havde du vel for længst solgt ud af dem? Nej, fordi det vi skal gøre, er jo ikke, at vi skal agere naivt i den verden, vi er i. Vi skal agere på en måde, sådan så verden forandrer sig. Mm. Og det vi gør, det er, at vi sørger for, at der bliver hen ad vejen, vil blive produceret langt mere grønt el. Og når det gør det, så er det klart, at på et tidspunkt kan man omstille hele vores transport, og det sker forhåbentlig til elbiler. Og så er der ikke brug for benzin længere, og så er det klart, så skal både Exxon og Shell have fundet ud af, hvad de vil. Og der kan man sige, at Shell er allerede begyndt som selskab at investere, for eksempel i havmølleparker. Det er nok lidt tungere med Exxon. Vi har så lovet vores medlemmer, at i 2022, hvor det her initiativ løber til, hvis ikke selskaberne på det tidspunkt har vist en klar vilje til at omstille sig, så sælger vi dem. Du kan slet ikke høre, at det klinger lidt hul. Nej, for jeg er i virkelighedens verden, hvor så længe at danskerne de kører rundt i benzinbiler, så længe vi bruger gas i vores opvarmning og så videre, så er det en virkelighed, og der investerer vi i de muligheder, der er. Vi prøver at påvirke det i en grøn retning, så godt vi overhovedet kan. Jeg tror, du kaldte det naivt før. Altså, men hvis folk skal tro på jer, som at pensionsbranchen er nogle af dem, der går forrest, hvorfor er det så naivt, hvis I solgte ud af jeres olieaktier? Jamen, det er det jo, fordi hvis vi for eksempel sælger Exxon, som er verdens største olieselskab, jamen, så er der en række amerikanske investorer, der køber vores aktier, og de er i hvert fald ikke mere positivt stemt i forhold til klimaet. Og det er jo det drejer sig om, at få selskaberne til at ændre deres adfærd. Det er den fornemmeste rolle. Mm. Ikke at vi kan stå og sige, nu har vi ikke flere af dem. Okay, jamen mange tak for det. Peter Damgaard Jensen, direktør i PKA Pension og bestyrelsesmedlem i Forsikring og Pension, som altså frem mod 2030 vil investere 350 milliarder kroner i grøn omstilling. Og god morgen til dig, eller nat. Hvad er der over i New York? Er det midnat? Ja, den er lidt over midnat, ja. Okay, jamen, tak fordi du var med. Ja, så godt. Det er selvfølgelig fordi, at Peter Damgaard, han er med fra New York, hvor der altså er klimatopmøde. FN holder klimatopmøde, hvor at vi jo også lige har spillet et klip fra Greta Thunbergs tale, som jo går verden rundt. Yeah. Og lad mig lige læse et par sms'er højt. Vi spillede klippet, og der er en, der skriver: jeg kunne ikke lade med at tænke på, hvor filmisk det klip det var. Det var jo som at se en scene fra Game of Thrones. En anden skriver: lad nu være med helgen og genikort, den jomfruelig kandidat, konfirmantagtige klimakæmper. Hun siger intet nyt. Vi andre var midt i 80'erne med på den grønne bølge også. 0 kørekort, 0 børn på grund af overbefolkning. Vi sparede på el, vand, rengøringsmidler. Vi spiste grønt og spirende økologi. Mm. Og så videre. Sådan fortsætter det. Jeg kan godt forstå, hvis man var en af klimaforkæmperne i 70'erne, 80'erne, man tænker, hold op, det har jeg kæmpet for i flere år. Men der er jo bare noget ved Greta Thunberg, der gør, at hele verden nu lytter med. Hun kan jo et eller andet, man kunne måske kalde hende for en influencer. Det kan man da, hvis det er hun da, ikke? Vi til at du var da også med på klima. Jeg var også med. Jeg synes, det er pragtfuldt, at der er en person, der kan rykke så meget, som hun gør. Dyb respekt for det. Ja. Knud Folkjær, vi har ikke inviteret dig ind for at tale om klimaet. Jeg er sikker på, at du har været bevidst om det i mange år. Men du er forsvarsadvokat for André Christiansen. Ja, og derfor er du her i studiet. Og det er fordi den danske hjemløse André og en anden dansk mand, han er blevet frifundet i går for at have overnattet på gaden nær Rundetårn inde i København. Og politiet de mente, at de havde etableret de her 2 hjemløse en såkaldt utryghedsskabende lejr. Men nu er de altså blevet frifundet i Københavns byret i går. Og det er bare en sag, vi har fulgt længe, fordi det drejer sig om, altså må man egentlig overnat på gaden? i bund og grund. Det er lidt, det handler om, og det er også lidt det, den her sag viser, at det må man jo sådan set gerne. Hvad er årsagen til, at André, han er blevet frifundet? Fordi André er en af de hjemløse, som henholdsloven skal have lov til at sove på gaden. Det, der er så ulykkeligt i den her sag, det er, at det var godt, at André blev frikendt og hans makker. Det, der er så ærgerligt, det er, at de hjemløse er stadigvæk i en situation, hvor de kan være utrygge om, hvorvidt de må sove på gaden. Fordi reglerne er så uklare. Altså, vi så i går, at der er altså ikke tale om en lejr, fordi der var ikke tale om madlavning, der var ikke tale om svineri, man rydde pænt op, og André er en hjemløs gentleman, som vi kaldte ham i retten. Men hvad skal der til, for at der er en lejr? Det fik vi ikke svar på. Og derfor er vi stadigvæk i den situation, at lovgiver efter vores opfattelse, de må simpelthen komme til tasterne, og så må de få præciseret det her. Enten må de afskaffe loven, fordi den er ikke gennemskuelig, den er ikke forståelig, eller også må de komme nogle præciseringer, sådan så det her ikke går ud over de hjemløse. André og hans makker har jo været prøveklud i et retsforløb her, som har været meget, meget alvorligt for André. Han er blevet forment adgang til København i 3 måneder. Det vil sige, at han har ikke kunne være der, hvor han har færdes i mange, mange, mange år. Så det har jo været et indgreb i hans personlige frihed, og det kommer der også en erstatningssag ud af. Og den her lov, den trådte i kraft tilbage i april 2017. Ja, og formålet var dengang, som det blev kaldt i medierne, at ligesom få ramt på de her såkaldte Roma-lejre. Det var det, der blev beskrevet i medierne. Den har været meget udskældt, fordi den også har ramt danske hjemmeløse. Og folk har været i tvivl om, hvad er egentlig en lejr? Altså det er vel det, man har diskuteret. Og i et svar til Folketinget, der definerede justitsministeren på det tidspunkt, hvad en lejr det var. Og der skal det forstås sådan, at der skal således være tale om en vis grad etablering af soveplads eller lignende. Opstilling af en enkelt madras eller sovepose vil i almindelighed ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at udgøre en lejr i bekendtgørelsens forstand. Men hvis sovested efter sin indretning bærer præg af at have en mere varig karakter, f.eks. ved opstilling af telt eller præsending, så kan det efter omstændighederne få karakter af en lejr. Og det er jo så bare problemet for politiet på gaden, fordi at de skal vurdere, hvornår er noget en lejr. Og lad os lige høre et klip med André Christensen. Jeg tror, jeg kaldte ham Christiansen. Det var en fejl, han hedder André Christensen. I november sidste år, her fortæller han, hvordan han, hans hund og hans ven Morten lå og sov, da politiet vækkede dem ved rundetårn. Jeg lå selvfølgelig på og pustet liggeunderlag. Jeg havde tæppe ovenover det og min sovepose. Det lå i ske med min hund, lad os sige det sådan. Så vi fyldte et liggeunderlag bredt. En enkeltmandsseng fyldte vi cirka. Og så havde jeg min avistaske stående her, og min rygsæk med mine ting i. Havde jeg så lagt her for at tage lidt af vinden, og så får han noget at ligge op af. Morten lå der. Han havde så valgt at sætte pap under sit liggeunderlag. Det er også dumt, men det er som det er. Det er fugten og vandet, kan du se. Han havde lagt pap, sit liggeunderlag og sin tæpper og sovepose og en taske. Det vil jeg ligge med i alle de 8 uger, Morten har været her. Jeg har været lige på den her adresse siden 10. maj, har jeg sovet her. Der har aldrig været problemer før. Og der er kommet nogle gange, der har været rigtig dårligt vejr. Der er kommet nogen dernede og har lagt sig, og der har ikke været problemer. Så der er kommet en borger klokken 4 om natten og sagt, det der vil jeg ikke se på. For det er første gang, er der nogen hernede, jeg ser, der bliver anholdt, også af rumæger. I 8 måneder? I 8 måneder, ja. Og du er altså sikker på, at det er en anmeldelse? Ja, jeg spørger politiet, hvad der sker. Jeg kender de fleste af betjentene. De siger også, at vi har fået en anmeldelse. Det kan jeg ikke sige med, det må de ikke. Men de har fået en anmeldelse på, at de skulle køre ind, for de kom helt ude fra Tårnby af. Det er et eller andet udlændingshold, de har fået, der rykker ud til sådan nogle sager her. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder derude, men vi blev kørt ud til Tårnby, eller jeg gjorde. Nu siger du selv, at du kender betjentene, og de kender dig. Hvordan havde de det med, at de skulle smide dig væk herfra? Af helvede. Det ønskede de simpelthen ikke, men de skal jo selvfølgelig gøre det ifølge lovgivningen, men det var faktisk dem, der opfordrede mig til, da jeg sad på stationen ude på Amager, at de synes jeg skulle klage over det her. Det var ikke tiltænkt, at jeg skulle for eksempel ryge med. Der skal være nogle mere specifikke retningslinjer for politiet. De har fået en værktøjskasse med alle mulige hulter til bulter i. Var det det, betjenten sagde til dig? Ja. Da anmeldelsen kommer, skal de gå ind og tjekke alle, der ligger her. Men de vil ikke. De vil ikke. De vil godt nogen lejre til livs, det siger sig selv. Det var derfor loven i sin tid blev tiltænkt. Det rammer sgu 3 års bare de forkerte, og jeg tænker på os, især mange unge mennesker som hjemløse. Jeg ser det jo nu her. Jeg finder et nyt sted at sove hver nat. Jeg kan jo ikke sige, hvor jeg sover, men jeg finder der et nyt sted, ikke? Det er nemmest bare at sige det sådan. Om jeg er i Københavns Kommune? Ja. Selvfølgelig er det. Jeg tænker på mange af de unge hjemløse. Vi bliver jo ikke jaget vildt. Det er jo slet ikke sådan, det hænger sammen. Men nu skal de jo til at passe endnu mere på. Skal de så til at anholde 20-årige, 22-årige, 23-årige mennesker for at være hjemløse? De skulle da være samlet op i stedet for at ende som hjemløse. Nu bliver de lige pludselig kriminaliseret. Sagde altså André, som jeg i går har fået byrettens ord for, at han sådan set ikke har gjort noget forkert. Knud Folschack, jeg har godt tænkt mig at høre, du er advokat for manden. Noget af det, der var med den her lov, det var jo, man vil ramme romalejerne. Det må man ikke, fordi det er diskriminerende. Man må ikke gå efter én befolkningsgruppe. Og så rammer den lige pludselig alle, og det vil politikerne jo ikke rigtigt. Hvad skal der præciseres for, at den her lov, som du ser det, kommer til at virke? Jeg tror, man må have en ny lov. Jeg tror simpelthen ikke, den her lov dur. Jeg tror ikke, man kan reparere på den her lov. Jeg tror, man må se omvendt på det og sige, vi må lave en lov, som mere præciserer det, vi vil opnå, nemlig de her varige lejre, som hedder Roma-lejrene. Jeg tror ikke, man kan lappe på det, for i går, der stod vi jo, vi har stået i to retsdage og diskuteret om 4 meter eller 6 meter mellem to grupper, der sov, om det var en samlet lejr, eller om det var to adskilte lejre. Og prøv lige at forklare det der med de der meter. En af de parametre, man har brugt fra anklagemyndighedens side, det er, at når mennesker sover ved siden af hinanden, og når der er flere mennesker, der sover i grupper ved siden af hinanden, hvor tæt skal de så sove, før der er tale om en lejr? Og det er jo helt uholdbart. Vi fik at vide i går, at det var i hvert fald ikke en lejr, hvis der var 10 meter imellem dem. Men er der så en lejr, hvis der er 8 meter imellem, eller 4 meter imellem? Man kan jo ikke stå og diskutere, skal der være en dåse mad, så er der en etablering af lejr. Skal der være et overdække? Skal der være et telt? Vi kan jo ikke lave en telefonbog af definitioner om, hvorvidt der er så stor afstand, eller om der er toilet i nærheden, eller om der er mad, eller hvad. Man kan ikke lappe på den her lov. Jeg tror, man må tænke nyt og få et nyt lovgrundlag på plads i forhold til det, man gerne vil opnå, i stedet for at rette bager for smed. Og du sagde også før, at nu har André jo sådan set fået rettens ord for, at han ikke har gjort noget forkert, og du vil søge en erstatningssag, fordi han har været, kan man sige, forment adgang. Han har fået et zoneforbud. Han må ikke komme ind i København i 3 måneder. Det er måske det allermest alvorlige i den her sag, for nu har vi fokuseret rigtig meget på det her med lejer. Men virkeligheden er jo også, at der er en automatikudstedelse af et zoneforbud, hvis man på stedet bliver dømt for at være en lejer, eller bliver anset for at være en lejer fra politiets side. Et spørgsmål om bøden på 1.000 kroner, det kan påklages til rettens afgørelse, men en øjeblikkelig konsekvens af, at man får en bøde på 1.000 kroner, er, at man får et zoneforbud på 3 måneder. Og det er jo en enorm alvorlig konsekvens, og det er sådan set noget af det allermest alvorlige i sagen, det er, at André har lidt i 3 måneder ved ikke at kunne komme til København og være i København, hans hjemsted. Og det er en sag, som får konsekvenser i forhold til den frie bevægelighed, som jo er en overtrædelse af menneskerettighederne. Og hvad vil du søge erstatning til ham? Jeg tror, vi kommer op på et meget højt erstatningsbeløb, fordi det er 3 måneder, og det har været så afgørende for Andres liv. Så jeg tror, vi snakker erstatningsbeløb på et 2-3-cifret 1.000-beløb. Okay. Jamen, vi får jo Socialdemokraterne ind senere. Ja, vi får besøg af Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, og de vil gerne præcisere loven. Altså, de vil ikke lave en ny lov, som du efterspørger, Knud Folschack, så det får du nok i den her omgang. Men de vil præcisere den. Har du nogle spørgsmål, vi skal stille til ham? Jamen, det allervigtigste vil måske være at skærpe vilkårene for at give zoneforbud. Det er måske det allerbedste råd, fordi det er der, hvor det største problem ligger. Men derudover, lyt nu til, at vi har stået flere dage i retten, og vi har diskuteret meter, og vi har diskuteret antallet af majsdåser, og vi har diskuteret antallet af underlag, og vi har diskuteret afstand til toiletter. Lyt nu til, at man kan ikke skrive en telefonbog, hvor man præciserer alle de her forhold. Ej, det lyder altså også helt absurd. Altså, hvis man kigger tilbage om 100 år, og vi har siddet her i 2019 og diskuteret majsdåser, det er jo lidt skørt, ikke? Nå, men altså, jeg har hørt, at André faktisk aldrig har været oppe i Rundetårn. Og han ligger lige ved siden af? Ja, han ligger lige ved siden af. Nå, men Knud Folschack, mange tak, fordi du kom. Ja, selv tak. Forsvarsadvokat for André Christensen, som altså ikke er blevet dømt for at have sovet på gaden. Der var ikke tale om en lejr. Dette er Radio 24/7. Jamen, vi bliver sådan set ved domsafsigelser, Ida. Højesteret. Det her, André, det var byretten. Nu går vi til Højesteret. I går, der dømte Højesteret den pensionerede læge Svend Links for at hjælpe mennesker med at begå selvmord. Vi ringede til Svend i går også, hvis man lyttede med. Og nu, selvom han altså er blevet dømt af Højesteret, så nægter Svend at stoppe, og han vil altså genoptage selvmordsrådgivningen med det samme, på trods af de 60 dages betingets fængsel, som han altså har fået. Og ja, han ville jo, kan du huske i går, da vi sad i det, der fik vi fortalt Svend, at han ville få dommen. Ja, kl. 12. I sin e-boks. Mm-hmm. Og vores reporter Johan Peter Glover Rasmussen, han snakkede med Svend lige efter, han havde modtaget den her dom. Højesteret har talt, så er det sådan, loven skal forstås, men det kan jeg ikke leve med. Nu genoptager jeg mit rådgivningsarbejde. Du genoptager det? Ulovligt, ja. Ulovligt eller ikke. Så du vil fortsætte med at rådgive folk? Ja, fordi der er noget, alle skal forstå. Hvis mennesker, der henvender sig til mig, de er i dyb nød. Og de ved, jeg kan hjælpe dem. Jeg ved, jeg kan hjælpe dem. Jeg kan ikke holde til at blive ved med at afvise dem. Så nu genoptager mit arbejde, fordi nød bryder alle love. Forventer du så, at du kommer til at komme i fængsel på et tidspunkt? Det ved jeg ikke. Nu må vi se, hvad der sker. Målet er selvfølgelig også at forændre loven. Men det tager jo ting tager tid. Jeg håber, at det vil lykkes inden alt for længe. Hvad vil din advokat rådgive dig til, tror du? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke spurgt hende, siden jeg har læst dommen. Du sagde til mig i går, at din advokat havde sagt til dig, at hvis du mens den her sag kørte, rådgivede folk, så kunne du risikere at blive varetægtsfængslet. Du kan vel stadig risikere at komme ind og sidde nu, når du har en betinget fængselsdom? Lad os se, hvad der sker. Så du er ikke bange for at ryge ind og ruske? Nej. Det er du ikke? Nej, altså hvad man kan gøre med mig, det er intet sammenlignet med, hvad de personer, der kontakter mig, er ude for. Så du har ikke mistet modet af det her? Hvad siger du? Du har ikke mistet modet? Nej. Jeg vil sige, at kampen er først lige begyndt. Nu er den sparket til hjørnet. Sagde jeg altså Svend Links, som i går blev dømt af Højesteret. Ja, de stadfæstede dommen. Ja, og det kan godt være, at vi ringede til ham lige efter, men jeg så i TV-avisen, at vi ikke var de eneste medier, der var til stede. Der var simpelthen mødt flere medier op i hans hjem, som stod og så og filmede ham, mens han altså åbnede sin e-boks. Der har siddet nogle mellemledere på et redaktionsmøde og sagt, vi skal have de der billeder af, at han åbner. Det er tv-øjeblik. Ja, lige og så præcis. Hører man den der og vi tænkte helt det samme. Vi ville også ringe op til ham. Vi var ikke noget bedre. Ja, og han var i aftenshowet. Han vil nu anke, han anker selvfølgelig ikke Højesteret. Men han vil, den her dom betyder jo, at han i udgangspunkt ikke skal afzone, men at dommen på de 60 dages betingelse vil selvfølgelig blive udløst, hvis han begår lignende kriminalitet. Og det er jo altså det, han ligesom antyder her. Og Svend Links blev første omgang dømt i foråret 2017 for at have udleveret en mængde fenemal til en terminal lungesyg mand, velvidende at det her lægemiddel altså kunne bruges til at begå selvmord med. Og han er også dømt for at have hjulpet en kvinde med at begå selvmord. Han anbefalede hende at supplere sin medicin med en plastikpose over hovedet. Ja, en lytter, Knud, har skrevet ind til os. Jeg læser bare sms'en højt. Vi har fået en sms på 42 600 427. Hun er ikke til at holde ud og høre på, og hun er nødt til at skride i skole. Det er en sms, der handler om Greta Thunberg, og der er altså nogle hårde sms'er imellem. Ja. Og de er tækket ind, fordi vi spillede et klip fra hendes tale i går, som hun afholdt til det her klimatopmøde i FN. Jeg kan lige tage en til, så kan vi ligesom lige fornemme, hvad at nogen i hvert fald mener om Greta Thunberg. Det er lidt overrasket over, hvor hårde sms'erne er. Personligt er jeg træt af hystaden. Smid du den diktatoriske autist væk? Hold op. Skyldes alle pattebarnets sygdomme. Og en anden lytter, Ronny, han skriver, ja, uha, hende Greta Thunberg er ny influencer. Alle lytter til hende. Godt for jer. Jeg slukker for kanalen i dag. Jeg er så træt af at høre om hende. Ring, skriv lige også ind, hvis der er nogen, der er glade for Greta Thunberg og synes, det er fedt, at hun råber højt. Og hvis du er et barn, jeg vil rigtig gerne høre, hvad børn tænker om den her tale. Fordi at Greta Thunberg er jo kun 16 år. For bare et år siden, der sad hun alene foran retsbygningen i Stockholm. Nej, hvor var det, hun sad? Okay, hun sad et eller andet sted foran en bygning hver fredag. Ja, jeg tror, det var i Stockholm. Det var i Stockholm, ja. Og demonstrerede klimastrækket. Og nu her et år efter, der er hun altså en af talerne, kan man godt sige. I hvert fald den taler, der fik mest opmærksomhed til klimatopmødet. Ja. Knud, lige om lidt, der skal vi tale om noget, jeg aldrig har hørt om før. Det er en ny tendens. Det er unge, som begår selvskade, digital selvskade. De opretter altså falske profiler og mobber sig selv på internettet. Vi taler med en psykologisk konsulent lige om lidt, men først skal vi lige have et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En eksplosion har i nat ramt en thai-restaurant på Amager i København, som delvist har fået ødelagt facaden, oplyser Københavns politi. Det var kort før klokken 3:30, at eksplosionen skete på Røde Mellemvej 16. Der er ingen meldinger om til skadekomne, og der er heller ikke sket skader på de omkringliggende bygninger. Politiet har heller ikke anholdt nogen i forbindelse med sagen. Det er alt for tidligt at sige noget om et muligt motiv til hændelsen, siger vagtchef Henrik Sveistrup fra Københavns Politi. Kina, der udleder mere CO2 end USA og EU tilsammen, kom ikke til klimatopmødet i New York med en redningskrans til klimaet. På forhånd var der spekulationer om, hvorvidt kineserne ville hæve deres nationale klimamål i forbindelse med mødet. Men det skete ikke. Men Kinas udenrigsminister Wang Yi lover, at kineserne vil leve op til løfterne i klimaaftalen fra Paris. Kinas overordnede klimamål er, at landets CO2-udledninger skal toppe omkring 230. Det er ifølge forskningssamarbejdet Climate Action Tracker langt fra nok til at leve op til Paris-aftalen. Hvis alle lande havde tilsvarende klimamål, ville den globale opvarmning nå 3-4 grader ved udgangen af dette århundrede. Målet i Paris-aftalen er at holde temperaturstigningen et godt stykke under 2 grader og helst tættere på 1,5 grad. Licenserne til Thomas Cook Airlines Scandinavias fly er flyttet fra England til det nordiske selskab. Derfor kan Spies nu igen flyve deres gæster på ferie, siger Jan Vendelbo, rejseselskabets administrerende direktør. Det betyder, at vi kan starte op helt normalt igen fra i morgen. Og det er altså i dag, men de kunder, der skulle være rejst på ferie i går, får dog ikke mulighed for afrejse i dag i stedet, siger direktøren. De kunder, der er på deres destination, men venter på at komme hjem, vil modtage nærmere information om en mulig hjemrejse på sms. Og vejret i dag, det bliver mod øst først med nogen sol, men ellers så bliver det skyet fra sydvest med stedvis regn, temperaturer mellem de 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Der er lidt Gandhi over Greta, er der en lytter, der skriver. Og den anden, der skriver, at hun er dejlig. Det er kun racister, der taler rundt om hende. Og du efterlyste jo lige før, Ida, altså nogen, der også, fordi det har været sådan lidt negativ stemning mod Greta Thunberg, efter hun i går stillede sig op på FN's klimatopmøde og talte dunder, det kan man vist godt sige, ikke? Hun var rasende. Nå, og der er en anden, der skriver, Greta er en modig ung dame. Det er dejligt, det er ikke dejligt. Det er skamligt, at der er nogen, der bruger hendes autisme imod hende. Og det viser bare, at den menneskelige IQ ofte er helt uden, og mennesker er helt uden argumenter. Hun har bragt fokus på en sag, som er vigtig for os alle. Hyldes til den unge dame. Så der er altså også folk derude. Helt sikkert. Ja. Altså noget tyder på, at hun måske skulle have holdt den der tale på kinesisk. Ja, hvad mener du? Jamen, hørte du ikke med nyhedsoverblik? Nej. Jamen, jeg sad lige og zoomede ud. Det gør ikke noget. Har du gode nyheder jamen, til os? Nej, desværre. Der står jo altså, at Kina udleder mere CO2 end USA og EU til sammen. Ja, okay. Men altså, de kom ikke med redningskrans til klimaet. Ej. Så altså, det var bare... Altså, det er måske et meget godt sted at starte der i Kina. Okay, Knud, vi skal nok vende tilbage til Greta Thunberg. Ja. Men vi skal lige forbi en ny tendens. Meget kedelig tendens på internettet. Ja, Berlingske havde en historie i går, som også ligesom fik mine øjenbryn lige til at gå lidt op, mine buskede øjenbryn. Altså, det handler simpelthen om, at unge opretter falske profiler på nettet, og så mobber de sig selv med fuldt overlæg. Det er historien, og det bliver kaldt digital selvskade. Det kan godt være, jeg er bagefter tendensen her. Jeg har simpelthen ikke hørt om det. Og det er sådan en selvskadende anfærd blandt børn og unge, som dukker op på sociale medier, hvor man så opretter en falsk profil og sviner sig selv til, for eksempel på Instagram. Og nu skulle vi kunne sige godmorgen til dig, Signe Sandfeldt Hansen. Godmorgen. Du er psykologisk konsulent på Center for Digital Pædagogik og koordinator på Cyberhus. Ja. Prøv lige det her selvskade, digital selvskade. Hvordan foregår det? Jamen altså, digital selvskade, det findes i både en direkte og en indirekte form. Den direkte form dækker over det, som du også snakker om her, nemlig det begreb, der hedder autotrolling, hvor unge opretter en falsk profil, og så herefter skriver til sig selv, skriver grove eller hadefulde beskeder til sig selv. Så er der også den del, der hedder self-baiting, hvor man bevidst forsøger for andre til at nedgøre sig selv. Det kan være ved at være bevidst provokerende i online-debatter, eller på andre måder sådan indbyde andre til at komme med kritik og nedgørende kommentarer. Og hvorfor gør de det? Er det for at få opmærksomhed, eller hvad er I som, altså hvis du kalder det autotrolling, hvorfor gør man det? Jamen altså, det er jo delvist for at gøre andre mennesker opmærksom på, at man har det skidt, og at man har brug for hjælp. De unge, som gør det her, eller de personer, som gør det her, de vil jo opleve, at der kommer en reaktion fra andre, fordi det jo er offentligt. Og når de så oplever, at der er andre, der støtter dem, og rent faktisk kommer med nogle modsvar til det, de selv har skrevet, så vil de føle, at de modtager noget støtte, og de modtager en form for hjælp. Så det er, hvad kan man sige, det er et råb om hjælp. Ligesom at man, når man ser eller sorg på personer, som har en fysisk selvskadende adfærd, jamen, så er det her også et råb om hjælp. Det er også en måde at håndtere svære følelser på, fordi det bliver mere konkret, det bliver mere noget, man kan forholde sig til. Det bliver også mere virkeligt. Så når man, når det kommer ned på tekst, og når det kommer ud på internettet, og det kommer ud til, hvor andre vil sige det, hvad må jeg sige, noget, der er mere konkret end det, der bare foregår inde i ens hoved. Ja. Men hvordan, jeg lige vil sige, altså hvis de nu opretter falske profiler, og så sidder de og mobber sig selv, hvordan hører I om det her? Er det så, fordi der er nogen, der går til bekendelse og siger, ja, men det var mig selv, der gjorde det, og jeg ved ikke rigtigt. Altså, hvordan hører I om de her sager, når det nu er falske profiler? Ja, altså egentlig så er det et område, som er utrolig underbelyst i Danmark. Så meget af den information, vi har, er fra studier, der er lavet i England og Amerika. Og så går I bare ud fra, at det også foregår i Danmark, eller? Nej, altså der er eksempler på danske unge, som fortæller om det her. Og det er særligt unge, som allerede har en selvskadende adfærd, som også fortæller om, hvordan at de har brugt de sociale medier til at få afløb for noget af den her selvskadende adfærd. Enten i den direkte form, eller i noget af det indirekte, hvor der sker en digitalisering af selvskaden, hvor de deler og indgår i digitale fællesskaber. Ja, det er den, fordi du nævnte, der var de her forskellige former. Der var autotrolling, ja. Altså hvor man simpelthen opretter falske profiler, og så sidder man og mobber sig selv. Ja. Der kunne måske også være et aspekt af, så fik man medlidenhed, eller man fra nogle af ens klassekammerater. Og så er det her, der også går under hashtagget roastme, hvor man simpelthen opfordrer andre på nettet til at kritisere en og mobbe en. Mm. Og så den sidste, det er digitalisering af fysisk selvskade, altså hvor man, altså er det fordi, man tager billeder af de sår, man har givet sig selv, eller hvordan skal det forstås? Ja, blandt andet. Altså dem, som har en cutting-adfærd, de vil tage billeder af deres sår, så vil de dele dem. Det kan også være unge, som har en spiseforstyrrelse, som deler altså direkte billeder af deres krop, og enten siger, nej, hvor er jeg bare tyk i dag. Og man kan jo se på billederne, at det er de bestemt ikke. Men når de så deler det her i nogle af de fællesskaber, som er bygget op omkring, at en spiseforstyrrelse er er noget, som man gerne vil opnå, eller noget, som man arbejder hen imod. Og det bliver det ofte, når det er de her lukkede fællesskaber, hvor at det måske startede med en intention om, at nu skal vi hjælpe hinanden og støtte hinanden, men det ender med at blive en gruppe eller et ekokammer, hvor de unge støtter hinanden i, at den uhensigtsmæssige adfærd, de har, egentlig er rigtigt. Og lige præcis det her, det har vi også nogle cyberhus, hvor jeg er koordinator. Der har vi en gruppechat for unge, hvor vi ofte sætter fokus på forskellige temaer. Og der har vi også spurgt ind til det her, om hvordan at sociale medier og hvordan det digitale spiller ind på en selvskadende adfærd. Og der er flere af de unge, som har fortalt, at det har en betydning, både i forhold til, hvordan de har det, men også den selvskadende adfærd, som de har haft, både i det fysiske og i det digitale. Du må ikke misforstå det her, men kan der være noget godt ved det? Altså, jeg tænker på, hvis man tidligere måske gik og skar i sig selv, eller havde det skidt, så kunne det være svært at opdage. På den her måde, hvis man lægger billeder ud, eller man skriver roast me, hashtag, eller hvad det var. Altså, kan der være noget med, at det her, det digitale, måske i virkeligheden får det mere eksponeret, hvis der er folk, der har unge mennesker, der har problemer? Ja, det vil jeg. Ja, det er lige præcis sådan, som du beskriver det der. Der vil jeg nok give dig, være tilbøjelig til at give dig ret. Er det nemmere at opdage, simpelthen? Jamen, ja, altså, fordi det er jo et forsøg på at få en eller anden form for opmærksomhed fra andre, og ligesom give udtryk for, at jeg har det skidt, hjælp mig. Rigtig ofte, så er det desværre sådan, at det ikke bliver set. Altså, det bliver overset. Fordi det er jo sådan lige umiddelbart ligner, at det er andre, der mobber. Når man ser de her unge, som modtager mobning. Mm. Og så foregår det, hvad kan man sige, altså, jo, det foregår selvfølgelig også på nogle af de store platforme som Facebook og Instagram, men det foregår også på nogle af de lidt mindre, og det foregår på nogle af dem, hvor det er muligt at være anonym. Og så foregår det i lukket rum, og det er, altså, så jeg vil sige, selvfølgelig, hvis man er opmærksom på det, som både fagpersoner, som forældre og som ven, jamen så er der nogle tegn, man kan kigge efter. Men hvad kan man sige, det er stadigvæk ret usynligt, desværre. Noget af det, som jeg også sagde til Berlingske, det var, at desværre er det et meget overset emne. Er et meget overset område, når vi snakker om behandling, og når vi snakker om rådgivning med nogle af de her unge, som har en selvskadende adfærd. Det er ikke noget, vi spørger ind til, hvordan digitale medier bliver brugt af dem. Og det gør så også, at vi mangler data simpelthen på det her område. Nu kan det i hvert fald være, at der kommer mere lys på det. Du skal have tusind tak, Signe Sandfeldt Hansen, psykologisk konsulent for Center for Pædagogik, der fortalte os om den her nye tendens, og god morgen til dig, altså unge, der opretter profiler og ligesom mobber sig selv for at få opmærksomhed. Ja. Digital selvskade. Eller anvender sig selv som lokkemad, så andre de simpelthen bevidst kritiserer dem og nedgør dem. Altså en helt syg tendens, vil jeg bare sige. Altså hvis man har, så man i forvejen er bange for, hvad ens børn lavede på nettet, så er man da bare endnu mere bekymret, ikke? Dette er Radio 24/7. Så er der dopingnyt. Mm-hmm. Rusland har tidligere haft store problemer med doping. Og Rusland får altså ikke lov til at deltage i VM i atletik, som begynder på fredag i Katar. Godmorgen, Michael Ask. Godmorgen. Hvorfor er det, Rusland ikke får lov til at deltage i VM i atletik på fredag? Jamen, det er fordi, at det internationale atletikforbund, de fortsat vurderer, at Rusland ikke har gjort nok for at rydde op i deres dopingproblematik. Okay, så de har haft problemer? De har problemer, de har ikke ryddet nok op. Mm. Og så er det noget med, at de skal forklare uoverensstemmelser i udleveret dopingdata til det internationale dopingagentur, WADA, som det hedder. Ja. At man skal forklare uoverensstemmelser i dopingdata. Hvad betyder det? Ja, altså det er ret kompliceret. Og det med, at atletikken kører ligesom sit eget spor, det er sådan, at et hvert internationalt sportsforbund kan jo selv bestemme, jævnfører deres eget reglement, om de vil have det ene eller det andet land med. Ja. Og i atletikkens verden, som jo er dengang hele den her skandale med Rusland startede, det var primært atletikken, der ligesom var fokus, og det er der, det største problem har været. Og det er også en af grundene til, at de ikke er med i atletik, kan man sige. Mens i alle andre idrætsgrene, der er Rusland faktisk med. Men det, der så skete, eller det, der er sket over 4 år, meget kort fortalt, det er jo, at WADA, det internationale antidopingagentur, har forsøgt gennem 2 til 3 år nu at komme ind i det laboratorium i Moskva, som opbevarer de prøver, som vi nu ved, har vidst i nogle år faktisk, at der har været snydt ganske gevaldigt med mange af de her test, man har lavet i sit eget land i Rusland. Og det kulminerede jo under de olympiske vinterlejre i Sochi i Rusland, hvor man har fundet ud af, at man havde snydt og bedraget så meget, man næsten kunne, ikke, og havde skiftet prøver, positive prøver ud med negative osv. Og der har man så siden fra WADAs side efterforsket de her sager, og et af de store problemer, der har været med Rusland, har været, at man vil ikke give adgang til deres laboratorium, så man kunne komme ind og se, hvad det rent faktisk var. Både det forstår jeg godt. Hvis man render og laver doping, så har man da ikke lyst til, at der kommer nogen og kigger på det. Lige præcis. Men hvad er det så, I kan se på, når man kigger på de dopingdata, der ligger, og så siger man, der er nogle uoverensstemmelser her. Hvad er det, man kigger efter, hvis man er sådan en anti-doping-pirat, jeg husker kalde jer? Ja, pirater tror jeg ikke, vi er. Men dem, der kigger på det her, det er jo så teknikere, som altså IT-teknikere primært, fordi det er sådan, at når man tager en dopingtest, så er der selvfølgelig en fysisk prøve, typisk en urinprøve eller en blodprøve, men der følger en masse data med. Altså, der bliver jo lavet en formular, man udfylder en masse papirer, der bliver indtastet nogle ting, nogle data i et system, og de analyseresultater, der kommer ud i den anden ende fra laboratoriet, de bliver så også tastet ind i systemet, og det er så det, vi bruger, ja, for eksempel i Danmark eller andre steder, hvis vi har en sag, og så forfølger det. Og den tidligere leder af det laboratorium i Moskva, som det her det handler om, der hedder Rodchenkov, han flygtede til USA for 2 til 3 år siden, er det vist efterhånden, med en kopi af alle de data, der var i deres laboratorium. Den har Vader jo så fået, og kan man sige, hele øvelsen fra Vaders side siden har gået på at få adgang, man har sagt til russerne, hvis ikke vi får adgang til jeres laboratorium inden den 31. december sidste år, så kan I roligt regne med, at I fortsat ikke er compliant, som det hedder, det vil sige, at man fortsat ikke lever op til regelsættet. Ja. Det har der været en lang diskussion om, og det endte så med, at Vader kom ind, godt nok med 20 dages forsinkelse, og allerede der spekulerede man jo i, er det fordi, som du selv var inde på, er det fordi, man har noget at skjule, og man lige skulle have tid til at rydde op i det. Og det er jo så desværre det ser ud som om nu, efter at Vader har haft nu cirka 8-9 måneder til at kigge de her data igennem, at der er nogle ting, der ikke er, som de skal være. Men kan man ikke også godt lidt forstå russerne? Altså, jeg kan godt forstå, de vil selvfølgelig gerne ville en masse, og hvis man kan snyde, så gør de det. Yeah. Og så har de jo, altså selvom det er blevet afsløret gang på gang på gang, de har lavet fusk med doping, jamen de får jo alligevel lov til at komme med til OL i Rio. Mm. Godt nok bliver de lige udelukket fra atletik, men de får jo lov til at komme med. Yeah. Altså, selvom de bliver taget med fingrene i dopingdåsen, så får de lov til at komme med. Yeah. Altså, hvorfor skulle de så ikke nærmest fortsætte? Ja, det kan man jo sige. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og desværre var det jo også sådan tilbage i 2016 op til Rio, hvis man kan huske tilbage til det, at der var en stor diskussion, også internationalt, om, da man havde fået afsløret det her systematiske dopingsystem, man siger, at det er meget godt, at man udelukker deres antidopingorganisation, for det er det eneste, man sådan juridisk kan ifølge det regelsæt, der gælder. Ja. Men det nytter jo ikke noget, hvis Rusland bare, som du selv er inde på, kan stille op til OL, fordi så er vi jo sådan set lige vidt. Og det var jo også derfor, at vi var mange, inklusive VADA faktisk, der sagde til den internationale olympiske komité, prøv at høre her, I er nødt til at udelukke Rusland som nation, fordi det er det eneste, der virker på lang sigt. Fordi det er jo ikke den enkelte tekniker i laboratoriet, eller for den sags skyld, den enkelte atlet, der vælger at lave sådan et systematisk system her. Det er jo systemet som sådan, og det ligger højere op end den russiske antidopingorganisation. Ja, nu er der så OL næste gang i Tokyo. Mm. I, hvad er det, der? Det er 2020. 2020, det er jo næste sommer. Ja, altså, hvis de fortsætter det her, nu er de blevet udelukket for VM i atletik, altså, er der en reel chance for, at de bliver udelukket, eller er det bare business as usual? Ja, det er der jo, men det er jo op til IOC, fordi det er jo IOC, der bestemmer, hvad der skal ske i forhold til de olympiske lege. Det er sådan, at VADA er en organisation, der består af repræsentanter for regeringerne, det er halvdelen af repræsentanterne, og så er den anden halvdel repræsentanter for sportens bevægelse, som det så smukt hedder. Det er primært den olympiske komité. Og det er dem, der reelt sidder med man kan sige, magten til at udelukke Rusland, hvis det er det, der skal til. Nu må vi selvfølgelig se, hvad den her undersøgelse viser. Der er stadigvæk 14 dage for Rusland til at forklare, hvad det her det er for nogle uoverensstemmelser, der er tale om. Men som også VADAs direktør har været ude at sige så sent som i går, der skal virkelig komme en helt exceptionel forklaring, før at vi kan tro på det her. Så det bliver spændende at se. Mm. Synes du, de er dårlige mennesker, russerne, når de snyder? Jamen, jeg synes ikke, Rusland, det er ikke et spørgsmål om at være dårlige mennesker. Jeg tror, vi kunne snakke længere om det russiske samfund. Har de en dårlig moral? Jamen, det systemet har i hvert fald en dårlig moral. Jeg ved... system kan jo ikke have en moral. Det er mennesker, der har en moral. Ja, det kan du have ret i, men det er mennesker, der styrer systemer, og det er mennesker, der lægger den kultur og de, kan man sige, værdier ned over det system, man har. Og der er ingen tvivl om, at det russiske system, med den topstyring, der er styret af nogle mennesker, der har en lidt anden moral måske end de fleste andre. Og det gælder også russer, fordi jeg tror ikke på, at russer er per definition dårligere mennesker end danskere eller franskmænd eller noget som helst andet. Det handler om systemet, og jeg ved, der foregår mange gode ting i Rusland i forhold til deres antidopingarbejde. De har fået en helt ny antidopingorganisation for 3 år siden med en ny ledelse, som faktisk med deres direktør i spidsen går ud og kritiserer hans eget system i Rusland, hvilket jo må siges at være meget modigt, når man tænker på, hvad der kan ske og er sket historisk med kan man sige, personer, der kritiserer systemet. Så det er modet af ham. Jeg håber alt det bedste for ham, og vi gør også, hvad vi kan internationalt gennem de nationale antidopingorganisationer, hvor vi har en international sammenslutning, hvor vi forsøger at støtte op med vores kollegaer i Rusland, men også samtidig siger, at det er systemet, der er problemet højere op. Tak skal du have, Michael Ask. Selv tak. Direktør i det, der hedder Antidoping Danmark, der fortalte os om, at Rusland altså ikke får lov til at deltage i VM i atletik i Katar, som begynder på fredag. Skal du se det, Ida? Nej. Nej, okay. Du er ikke til atletik. Jeg er ikke til atletik. Nej, okay. Okay. Tak for det, Michael Ask. Nu er klokken 6 minutter i 7, og vi har jo her kunne fortælle på kanalen den her uge, at PT og Forsvarets Efterretningstjeneste i flere måneder har brugt en illegal udlænding som agent i Danmark. Han skulle altså skaffe informationer om topterroristen Basil Hassan, der også har været med i droneprogrammet i Islamisk Stat, mener man. Og man mener også, at han har stået bag attentatforsøget på Lars Hedegaard. Og agenten her, som vi har interviewet, han føler sig snydt af PET og politiets efterretningstjeneste i sin asylsag. Han mener nemlig, at efterretningstjenesten er løbet fra et løfte om, at de vil hjælpe ham med at få asyl i Danmark. Godmorgen, Hans-Jørgen Bonningsen. Godmorgen. Tidligere operativ chef i PET. Hvad siger du om denne her sag om, at PET og FE har brugt en agent, som var illegalt i Danmark til at skaffe informationer? Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at PET selvfølgelig lovligt kan føre civile agenter. Og så skal vi nok også være opmærksom på, at det her taler om et partsindlæg. En person, som jo uden at andre kan komme ind og fortælle, hvad der er foregået, fortæller en historie. Og det synes jeg, man skal være bevidst. Man skal være kildekritisk i en sådan situation. Men dermed at så gå ind og vurdere på værdi og den slags ting i forhold til føring af agenter, der kommer vi ikke udenom, at agenter, det er trods alt det stærkeste redskab, også i forhold til at forhindre og modvirke terror. Og der går man selvfølgelig ind og vurderer på, hvad er det mest hensigtsmæssige situation. Kan man overhovedet give pågældende, og det var jo ønsket fra agenten, en opholdstilladelse. Der er nødt til at understrege, at det kan vi ikke gøre alene. Og der er man så nødt til at alliere sig med departementet og justitsdepartementet og få dem til at gå ind og vurdere på, er det i det hele taget muligt at overtræde lovgivningen på det her område her. Men det er sig selv at føre en person, som befinder sig på dansk jord, som er illegal. Jamen der vil jeg nok sige, at der indtræder det den situation, der hedder nødret, altså et fænomen, hvor loven til side sættes til fordel for noget vigtigere. Og det er den slags ting, som ja, om man kan lide det eller ej, er en realitet, når man skal ind og værve agenter. Det er altså ikke, at Jensen og Bo Petersen, de lovlydige borgere, der egner sig som PET-agenter. Det er altså frafaldende rockere eller islamister. Og så er der opgaven for PET at styre og kontrollere den på en hensigtsmæssig måde. Og frem for alt, hvis man overhovedet skal kritisere noget i sværingen her, det er i hvert fald at sikre sig, at pågældende ikke er dobbeltagent. Og dermed burde han fratages alle mulighederne for at aflytte PET. Men Hans-Jørgen Bonningsen, hvis du lige kan gå hen til et vindue måske, der er lidt dårlig forbindelse til dig, skal jeg sige. Men okay. jeg fik i hvert fald essensen af, hvad du sagde. Det håber jeg også dem, der sidder med en bilradio, gjorde. Men du siger altså, der kan være tilfælde her, hvor målet er vigtigere. Agenten her, han siger jo, at PT lovede at hjælpe ham med hans asylsag. Han er fra Libanon. Og på en optagelse, der hører man en person fra PT sige... Vi kan ikke sige det, PT. Vi kan høre en person, som er fra en eller anden efterretningstjeneste. Det forekommer i hvert fald rigtigt, men hvorvidt det er PT eller andre, det kan man vel ikke svare. Der er i hvert fald sagt, at vi har prøvet i halvandet år, men det kan ikke lade sig gøre. Der er også sms-korrespondancer og så videre. Hvad tænker du om, at han i hvert fald har fået det indtryk, at PT vil hjælpe ham med sin asylsag? Jamen, vi mennesker, vi hører det, vi helst vil høre. Det kommer vi altså ikke udenom, men når PT i halvanden år har kæmpet for at få tilladelse til at give pågældende en opholdstilladelse, så har man jo gjort det, og det var muligt. Jeg har selv hørt bånd, og jeg har gentagne gange været for bemærket mig, at PET siger, at vi arbejder på sagen, vi gør, hvad det er muligt. At det så ikke lykkes, at det er trist og beklageligt for personen, som selvfølgelig har et brændende ønske om at få en opholdstilladelse, hvad man godt kan forstå. Jo, men altså, PET... Nu læser jeg lidt højt fra den her bog, der hedder 7 år for PT, Jakob Scharf har skrevet. Der står der, PT kan godt lægge et godt ord ind for personer, der arbejder som kilder, vil måske tale i fortrolighed med udlændingemyndighederne og forklare, at det her er en person, som udfører en vigtig opgave for Danmark. Men vi er vel enige om, at de kan vel ikke love et statsborgerskab til nogle agenter. Så hvad tænker du om, at de har gjort Jamen, det? Det er jeg helt enig om, men jeg har hørt klart og tydeligt på bånd, at der bliver sagt, at vi vil gøre, hvad det er muligt. Og det bliver gentaget flere gange, og så viser det sig, at det ikke er muligt. Jamen, så er det jo ærgerligt og beklageligt i situationen. Men vi kommer ikke udenom, at det er PET's opgave at varetage rigets sikkerhed. Og der en gang imellem, der er der altså nogle redskaber, om vi kan lide det eller ej, som er altså nødvendige. Og det at føre agenter, det er et stærkeste, men også mest risikable redskaber, der overhovedet findes. Så du tror ikke, de har brugt det som lokkemad? Jamen, det kan jeg jo ikke svare på. Vel? Altså, har du nogensinde selv brugt lokkemad? Nu er jeg ikke. Jeg er den, der giver tilladelse til at føre agenter. Har du haft folk, som har brugt lokkemad? Det har jeg ikke. Det kan... Jamen altså, hør nu efter her. Hvis man får et spørgsmål om, kan vi gøre det og det, så går man selvfølgelig ind og vurderer på, hvorvidt man kan gøre det. Mm. Og så er der andre, som tager stilling til det, og det kan en chefkriminalinspektør, en politimester i PET jo ikke afgøre. Det er jo Justitsdepartementet, der kan afgøre det. Hans Jørgen Bonningsen, mange tak, fordi du var med, tidligere operativ chef i PET. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Ja, det er selvfølgelig Greta Thunberg, der holder tale i går ved det store klimatopmøde ved FN i New York. Og hun fortsætter også med at sige, folk lider, folk dør, vores økosystem kollapser. Vi er i begyndelsen af en masse udryddelse, og alt I kan tale om er penge og eventyr om for evigt stigende vækst, hvor våger I. Og så giver hun ellers bare skæld ud. Det er noget af en bandbulle, hun ja, fyrer af. Ja, jeg tror, jeg kaldte hende skammerens datter i sidste time. Og det er jo helt vildt, hvad det kan gøre ved folk, at der står en pige på 16 år, og viser følelser og rasende. Ja. Hun har også tårer i øjnene i det her klip. Og det har fået rigtig mange af jer lytter til at skrive ind. Låget af røgen af lytterne. Ja, kan vi lige tage den med Gollum der? Hvis Gollum har en søster, så er det Greta, skriver altså, Jens. Altså den der slimede figur fra Ringenes Herre, ikke? Jo, det kan godt være Greta rasende, men det er altså nogle af lytterne også. Der er også en, der skriver, trods alt her, Greta er en modig ung dame. Det, at nogen bruger hendes autisme imod hende, viser blot både almindelige menneskers gennemsnitlige IQ, og at de er helt uden egentlige argumenter. Hun har bragt fokus på en sag, som er vigtig for os alle. Hyldes til den unge dame. Så er der en, der skriver, jeg funderer lidt over, om folk ville have haft samme holdning til Greta, hvis hun nu havde heddet Gunnar og været en ung mand. Altså, det er det her med, at hun er en 16-årig pige, kvinde, som gør det. Der er også Donald Trump, der har været ude her og skrive, she seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see, skriver han, ja. Udopstegn og deler talen. Søren Espersen har været ude at skrive, det der forfærdelige, at pigen står og græder. Slap nu lige lidt af, Greta. Ham taler vi med om 20 minutter. Og så taler vi med dig, Claus. Godmorgen. Ja, godmorgen. Man kan jo også sige, at hun minder jo frygtelig meget om, da vi skulle i krig med Irak, der så vi også nogle dame, der stod og græd i tv og fik os alle sammen i krig. Men er det en dårlig ting? Måske er det også de samme kræfter, der trækker i hende. Ja, at du lytter nede fra Vordingborg-egnen, ikke? Ja, det er rigtigt. Det, ja. Det er korrekt. Hvad sagde du til det, da du så hun stod og græd der i går foran hele verdens opmærksomhed? Nu ser jeg meget lidt tv, så har jeg ikke set det selv, men jeg har kun læst om det. For mig er det meget enkelt. Det er en skuespiller, der er sendt ud for at styre alle sammen følelser. En skuespiller, der er sendt ud? Hvem skulle have sendt hende ud? De kræfter er vel mere eller mindre under en par fly, frimurerne og jesuiterne, og det er længere samtur om, hvem der styrer hende. Men det er ikke så vigtigt, det er for sig. Det vigtigste er, at hun bliver, altså, det er jo, hvis alle mennesker opfører som børn, og vi lader os infantilisere, det vil sige, at vi smider viden væk, ja, så kan du sige, argumentere, om du tror, jorden er flad, har ikke bare med viden at gøre. Men det er jo nogle naturlige observationer, jeg selv har gjort. Mm. Okay, tak Claus, også fordi du lytter med. Ja, selv tak. Og om det er en dårlig ting, at Greta Thunberg, hun græder, det kan vi spørge Søren Espersen om fra Dansk Folkeparti, der er med om 20 minutter. Jeg tror, at det her klip, jeg tror nærmest, at det kommer til at gå over historien. Hun lyder som en engelsk prinsesse i en ridderfilm, der holder tale for folket. Er der en anden lytter, der skriver. Jeg skal love for, at lovet er gået af lytterne her til morgen. Det er dejligt. 42 600 24 7. Der er også en, der har liket fra uventet kant. Det er kommunikationschef hos Tænketank Europa, Malte Kjems. Han har delt på Twitter et screenshot, hvor man bare ser, at Mærsk liker Greta Thunbergs tale. Dette er Radio 24/7. Og nu kan vi sige godmorgen i studiet til dig, Asser Gregersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er forsvarsadvokat for André. Nej, det er nu ikke. Det var to kollegaer, der var det. Jeg er forsvar for nogle andre hjemløse. Okay. Så har jeg bare lige fået galt fat i det her. Så du er forsvarsadvokat for, kan man sige, hjemløse, ligesom André. Ja, det er rigtigt. Og hvem er André? André og hans kammerat Morten var to danske hjemløse, der sov foran Rundetårn i København. Ja. Og blev anklaget for at have overtrådt lejelovgivningen, fordi at der omkring 10 meter derfra var nogle andre, der sov. Og så var det jo, at han bliver først dømt, og så kommer sagen hele vejen til Højesteret, hvor den jo blev afgjort i går. Hvad skete der så i går? Ja, det var nu faktisk, var det bare i byretten. Okay. Jeg er helt galt på den her. Ja, lidt, hvad skete der så i byretten i går? I går så blev André Morten frifundet, og det var dermed den tredje prøvesag for lejelovgivningen, som trådte i kraft, eller lejerbestemmelsen, som trådte i kraft i 2017. Ja. Og hvor anklagemyndigheden nu har tabt tre sager i træk. Og det har så betydet, at Københavns Politi, som nok har været den myndighed, der har været mest fremtugende på det her område, har besluttet sig for, at nu er de nødt til at gå tilbage og finde ud af, hvad står der egentlig i loven. Fordi jeg tror, de er blevet har fundet ud af, at loven er for dårligt skrevet. Det var simpelthen noget venstrehånds arbejde dengang. Så tre sager i træk omkring den her lov. Hvad er det så, der skal laves om, for at den kan komme til at fungere? Altså for at sige det, som det er, så var loven noget magtværk, da man skrev det. Det blev lavet i form af en ændringsbekendtgørelse, og man skrev det uden nogen fortolkningsbidrag. Prøv lige at forklare det til lytterne, en ændringsbekendtgørelse, hvad er det? Typisk, så når vi laver en ny regel, så gør vi det igennem Folketinget, og Folketinget debatterer, hvordan skal verden se ud. Ja. Ministeren kan også en bekendtgørelse bare sige, jeg beslutter mig for nu, at verden ser sådan her ud, eller skal se sådan her ud. Og det er jo det, man gjorde. Og det er jo den, der rammer André lige i nakken, da han i efteråret 2018 sidder og sælger hus forbi sammen med sin ven Morten, som du også fortæller. Så bliver han anholdt af politiet. Han sidder inde ved Rundetårn, og så får han altså et forbud mod at opholde sig i København i 3 måneder. Og den her bekendtgørelse, som du siger, den bliver jo lavet, fordi man, der er en politisk stemning, man vil gerne af med Roma-lejre. Så må man ikke bare lave en lov, som kun rammer Roma'er. Det kaldes diskrimination. Og derfor må man lave den, så den rammer alle. Og så rammer den jo også André. Så ryger politikerne ud og siger, hov, det var ikke ham, vi ville ramme. Men det var man jo ligesom nødt til. Og lad os lige prøve at høre her, hvordan det lød, da vi interviewede André, og han lå og sov inde ved Rundetårn. Jeg lå selvfølgelig på at puste et liggeunderlag. Jeg havde tæppe oven over det, og min sovepose. Jeg lå i ske med min hund, lad os sige det sådan. Så vi fyldte et liggeunderlag bredt. En enkeltmandsseng fyldte vi cirka. Og så havde jeg min avistaske stående her, og min rygsæk med mine ting i. Havde jeg så lagt her for at tage lidt af vinden, og så får han noget at ligge op af. Morten lå der. Han havde så valgt at sætte pap under sit liggeunderlag. Det er også dumt, men det er jo som det er. Det er fugten og vandet, kan du se. Han havde lagt pap, sit liggeunderlag og sin tæpper og sovepose og en taske. Det vil jeg ligge med i alle de 8 uger, Morten har været her. Jeg har været lige på den her adresse siden 10. maj, har jeg sovet her. Der har aldrig været problemer før. Men det var altså nu. Ja, det var altså ifølge politiets vurdering på det tidspunkt utryghedsskabende. Men Københavns Byret var altså uenig. Byretten lagde blandt andet vægt på, at de ikke spiste og tissede og hvad der var værre, der hvor de lå, og derudover så var der altså 10 meter og ikke kun 4 meter, som politiet havde sagt, hen til den anden gruppe af 4 udenlandske hjemløse. Der skal være nogle mere specifikke retningslinjer for politiet. De har fået en værktøjskasse med alle mulige hulter til bulter i. Altså Gregersen, du er ikke forsvarsadvokat for Andrea Christensen, men i flere andre sager om hjemløse lejre. Og om lidt, der skal vi have, eller senere i programmet, skal vi have besøg af Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. De vil gerne præcisere loven. Hvad mener du, man bør præcisere i loven? Altså man skal have nogle objektive kriterier for, hvad en lejr er. Det er understreget flere steder i dansk lovgivning, at det er lovligt at være hjemløs. Det er lovligt at sove på gaden, men man har ikke defineret, hvad må en hjemløs, der sover på gaden, gøre. Må man ligge sammen med sin kammerat, Morten eksempelvis? Må man ligge sammen med 2 kammerater, 3 kammerater? Hvad må man have med, når man sover på gaden? Må man så have noget mad med, for eksempel? Må man have sit liggeunderlag med? Må man ligge i en opgang? Hvor lang tid må man ligge et sted? Mm. Altså det, som politikerne tilbage i 2017, da det her var politisk varmt tale om, det var, at man ville ramme større rumænske lejre. Og så er det rigtigt, så vil man ikke diskriminere, så rammer man så nogle flere. Men hvad er en permanent lejr? Hvad er det, politikerne gerne vil ramme? Og så må de saftsusme skrive noget lovgivning, som klart definerer, hvad en lejr er. Som reglerne er lige nu, så er en lejr defineret af et ordbogsopslag, og det er altså ikke det niveau, vi laver lovgivning på i Danmark. Klart. Og du skal jo ikke have en holdning til, hvordan man bør definere den her lejr, men det er det, du efterlyser, man præciserer det, så man har en klar definition af loven. Men jeg tænker også, at de her afgørelser, kunne man ikke sige, at de bare viser, at loven virker efter politikernes hensigt? For de har jo aldrig lagt skjul på, at de vil ramme de såkaldte Roma-lejre. Altså når netop danske hjemløse som André Christensen bliver frifundet ved domstolene, mens at de her mere permanente romalejre, de bliver fjernet? Altså nu er jurist ikke politiker, så hvorvidt noget virker efter hensigten, det er jo en politisk vurdering. Jeg synes, det er lidt sjovt, at ud af omkring 500 sigtede, 400 nogen sigtede, der er der 10 danske statsborgere, og hen over sommeren har der været 36 nye sigtede, der har 35 af dem været østeuropæere. Det synes jeg lyder lidt spøjst, men altså, hvorvidt at det virker efter hensigten, det er en politisk vurdering. Det, som jeg kan forholde mig til, det er, lad os få nogle regler, sådan så at jeg som jurist og sådan som hjemløse kan se, hvad der bør være op og ned. Nu havde vi kunnet... Jeg skal bare lige forstå, hvad mener du, hvad var din pointe med, at der er 10 danske statsborgere, der blev dømt? Jeg synes, det er mærkeligt, at der kun er 10 danskere, der er blevet sigtet ud af 400. 1 ud af 40 i landets hovedstad, det synes jeg er påfaldende. Og hvor opstår problemet her? Er det så politiet, som i første omgang sigter dem og fanger dem? Ja, fordi det er jo ikke nogen diskrepanser, der er, eller nogen hemmelighed, at der er en forskel imellem det ret dårlige stykke lovgivning, som vi fik udleveret fra Christiansborg, og så den måde, som loven er blevet fortolket af politiet. Men her siger du så, at alle ligger lige for loven i praksis? Ja, det mener jeg ikke, det er. Okay. Så danskere får lov til at slippe, mens man går efter udlænding? Det har jo ikke belæg for at sige, jeg synes bare, det er påfaldende. Jeg kan ikke forstå, at det skulle være tilfældet. Den sidste ting, vi havde Knud Foldschack inden, som jo retligt advokat for André, det var sådan, det var. Nu var der fik det galt i halsen. Du er for de to andre sager, der har været. Knud Foldschack vil køre erstatningssag for André. Gør du også det i de sager, eller bliver det også gjort det i de andre sager? Ja, det gør du. Og hvad går man efter der? Erstatningsmæssigt? Ja. Vi har bedt om 25.000 per hjemløs, og så har vi bedt om den konkrete tab, de har. Det er jo lidt mere svært at sige, hvad er det konkrete tab været for en hjemløs, vi ikke har måttet være i København. Det er lidt mere usikkert, vil jeg sige. Okay. Jamen... Ja, jeg er ret sikker på, at når vi får Jeppe Ros i studiet, så siger han, så siger vi, at der skal være nogle objektive kriterier, hvordan vi laver dem, og så siger han, det skal vi kigge på. Det kunne jeg forestille mig. Ja. Men tusind tak, fordi at du kom, Asger Gregersen, forsvarsadvokat for flere i sager om netop hjemløs lejre. Du lytter til Radio 24/7. 17 minutter over 7, Knud. Det her, det er 24/7 morgen. Og nu skal det handle om, at Donald Trump, han erkender, at han i sommer talte med Ukraines præsident om den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden. Men Trump, han benægter altså beskyldningerne om, at han skulle have brugt sin magt som præsident til at presse Volodymyr Zelensky til at finde smuds, der kan skade Joe Biden. Ja, og den her sag har jo fået, hvad kan man sige, især demokraterne i USA helt op på de høje navler. De taler om impeachment, altså at han skal afsættes, Donald Trump. Og en rigsretssag. Og han har jo ikke ville fremlægge, hvad hedder det, transkribering af den her samtale. Den har Trump holdt hemmeligt, og det er der, at det begynder at blive rigtig, rigtig spændende. Lad os lige prøve at høre om, er du med os, Jørgen Brøndal? Ja, det er jeg. Professor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Den her telefonsamtale, som altså foregår i sommer, hvad ved vi om den? Vi ved, at Donald Trump har karakteriseret den som en perfekt samtale, hvor han talte med Ukraines nyvalgte præsident, Volodymyr Zelensky, som I nævnte lige før, og hvor han hævder selv, at det handlede om at lykønske Zelensky med, at han var blevet præsident, og så i øvrigt diskutere korruptionsspørgsmål. Men Trump har så i søndags indrømmet, at på et eller andet tidspunkt kom Joseph Biden og hans søn Hunter Biden, der har økonomiske interesser i et ukrainsk gasselskab, op i samtalen. Og det, der også er vigtigt her, det er, at en uge før samtalen, en uge før 25. juli, der tilbageholdt USA mange millioner dollars, op mod 391 millioner dollars, fra Ukraine i blandt andet militær bistand. Og spørgsmålet, der rejser sig, er, når Trump i løbet af samtalen, ifølge Wall Street Journal, 8 gange nævnte Joe Biden. Handlede det så om, at han forsøgte at presse den ukrainske præsident til at indlede en sag, altså indlede en undersøgelse af Joe Biden og hans søn mod tørste gengæld at få de økonomiske midler, der forløbet var blevet tilbageholdt? Hvis det er tilfældet, så er der tale om en skandale af astronomiske dimensioner. Mm. Og det er jo selvfølgelig fordi, at han jo her taler om en politisk modstander. Joe Biden ventes jo, lige nu ligger han jo i spidsen til at skulle stille op mod Trump. Og hvis han så kan finde noget smus på Biden og hans søn, Er det det, der bliver spekuleret i, om det så er et eller andet sted at forsøge på at ramme en politisk modstander? Er det egentlig ulovligt på den måde, eller forkert at diskutere sine politiske modstandere og høre, om der er noget smuds på dem? Altså, at bruge økonomiske midler, at bruge nationen USA's økonomiske midler til at presse en ukrainsk præsident til at hjælpe mod en politisk modstander, det lyder, hvis det er sandt, og det ved vi jo ikke, om det er, det her med det økonomiske pres, hvis det er sandt, så lyder det meget, meget graverende. Vi ved også, eller i hvert fald så hævder senator Chris Murphy, som er en demokrat, at han har hørt Zelensky direkte udtrykke bekymring til ham om afskærelsen af den militære bistand til Ukraine. Så der er også andre, der hævder det her, men problemet er, som I også var inde på, at foreløbig, selvom der er en whistleblower, der er den 12. august, henvendte sig til den interne vagthund hos efterretningstjenesten. På trods af det, så nægter den fungerende leder for efterretningsvæsenet, en fyr, der hedder Joseph Maguire, foreløbig at videregive informationerne til kongressens udvalg, selvom det var noget, som den interne vagthund ellers anbefalede. Mm. Og prøv lige Joe Biden, som jo var vicepræsident under Obama. Han har en søn, der hedder Hunter Biden. Og han har jo arbejdet i Ukraine. Prøv at fortælle lidt om, hvad det er, han har lavet dernede. Og det er jo det, som Trump angiveligt har talt om i telefonsamtalen. Hvad lavede Joe Bidens søn i Ukraine? Joe Bidens søn, Hunter Biden, sad i bestyrelsen for Ukraines største gasselskab, et selskab, der hedder Burisma Holdings. Og det, der så får nogle republikanere til at hævde, at der foregik underlige ting, det er, at på et andet tidspunkt, tilbage i 16, der rejste vicepræsident Joe Biden til Ukraine i et forsøg på at få fjernet en højtstående offentlig anklager, der hedder Viktor Shokin. Og spørgsmålet er så, hævder republikanerne, handlede det her om, at Biden ville beskytte sin søn, der sad i bestyrelsen for Burisma Holdings, ved at fjerne denne her offentlige anklager? Der er der ikke skyggen af beviser for, at det er sådan, det hænger sammen. Det er ren spekulation, men det er det, som republikanerne bruger som modargument i øjeblikket, og det er det, som Donald Trump spekulerer i. Er der nogen, der kan tvinge Trump til at fremlægge den her samtale, eller er det alene ham selv, der bestemmer det? Altså, man kan selvfølgelig føre det her op gøre det her til en retssag, men det vil tage lang tid, og så pludselig har vi præsidentvalg, og så, så er det en helt anden situation. Men i hvert fald så har Nancy Pelosi, der jo er speaker i repræsentanternes hus og leder af demokraterne i repræsentanternes hus, hun har krævet, at hun får adgang til rapporten senest på torsdag. Så torsdag kan blive en skæbne dag, måske i retning fremad en mulig, men slet ikke sikker rigsretssag. Tusind tak for det, Jørgen Brøndahl, professor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet, som gjorde os klogere om den her telefonsamtale, som nu virkelig er blevet omdrejningspunktet for debatten i USA, fordi Donald Trump er ude at erkende, at han i sommer talte med Ukraines nyvalgte præsident om sin modstander, modstander i den demokratiske lejr, den tidligere vicepræsident Joe Biden. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Søren Espersen, medlem af Dansk Folkeparti. Godmorgen. En fornøjelse at have dig med. Hvad er, nu er den gal igen? Er den gal igen nu? Ja. Det ved jeg da ikke. Du må lige forklare dig lidt. Jamen, du har ude at skrive på Twitter, at det der forfærdelige, at pigen står og græder. Slap nu lige lidt af, Greta. Ja. Og så har du delt talen i går. Vi kan lige høre et klip fra talen, Greta Thunberg, den 16-årige klimaaktivist, holder ved klimatopmødet i går ved FN i New York. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Nå, Søren, hvorfor skal hun slappe af? Jamen altså, jeg fik det utroligt dårligt af det her, og jeg vil sige, at jeg anklager hendes forældre og familie, og så også de mennesker, der får hende til det her. Jeg rydder mig simpelthen ikke om det. Nu ved jeg ikke, om man kan vide at kalde hende en pige. Jeg tror, at man har en interesse i, at hun stadigvæk skal være en pige. Altså 16 år gammel, der er man i mine øjne ved at være i høj grad kvinde. Så hvor er hun egentlig i det her spil? Men jeg synes ikke om det, at hun står der og græder. og siger, at hendes ungdom er ødelagt, og vi er how dare you, og så videre. Jeg synes, det er modbydeligt, og jeg bryder mig ikke om det, jeg så i går. Jeg vil sige samtidig, jeg tager klimaforandringerne alvorligt. Det gør vi, også i vores parti. Men det her er med til at skade sagen, fordi folk bliver vemmelser over det. Og hvad er det, du ikke kan lide ved, at hun græder? Altså at stå på en talerstol og hulke, at man har taget hendes ungdom fra hende og hendes barndom. Nej, det har hendes forældre, der har tilladt det her cirkus at fortsætte. Og hun har, alle de steder, hvor hun bliver inviteret, der er det på samme måde. Man vil holde hende i sådan en lille pigerolle, hvor hun så skal stå og græde. Hun har gjort det ved andre lejligheder også. Og jeg synes, at det må stoppe det her. Jeg synes, at vi må sige, jamen, vi vil ikke høre på det her mere. Hun har et pointe i forhold til klimaet, som masser af andre også har og deler. Men vi forsøger at få noget at gøre ved det. Vi står ikke på talestoler og græder over det her. Men altså, man kan sige, at der er jo en miljøbevægelse, der har råbt op om de her problemer med klimaforandringer siden 70'erne. Men det virker jo til, at når Greta Thunberg, hun stiller sig op og græder, at det virker. Pludselig er klimaet på dagsordenen her til morgen i hele verden. Ja, det virker ikke på mig. Jeg ved ikke, hvem det virker på. Jeg lader mærke til, at hele FN, hele generalforsamlingen, hvad det var, hun talte, at de jublede af stor begejstring. Det chokerer mig også. Altså at sætte dem på en pedestal på den her måde, at udnytte hende på den her måde, det er det, jeg så anklager af hendes forældre og hendes familie for at gøre. Men også de mennesker, der inviterer hende med til det her. Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt. Det er gået over gevind nu, og jeg har ondt af Greta Thunberg. Så du tror ikke, at hun selv ville det? Jo, men hun har bildt sig ind, at hele jorden går under i løbet af det. Var det ikke 13 år, hun er nået frem til? Så er det da klart, at man bliver lidt urolig, men slap dog af. Der er store kræfter i gang alle mulige steder for at finde ud af, hvordan vi kan løse de her klimaproblemer. Eller i hvert fald medvirke til at løse dem. Vi har ikke brug for det. Hun siger, at det er helt forkert. Jeg burde ikke være heroppe. Jeg burde være tilbage i skole på den anden side af Atlanten. Og alligevel kommer I til os unge for at få håb, hvor våger I. I har stjålet mine drømme og min barndom med jeres tomme ord. Og alligevel er en af de heldige, sagde hun blandt andet. Hun siger også, at folk lider, folk dør, vores økosystem kollapser. Vi er i begyndelsen af en masseudryddelse, og alt I kan tale om er penge. Er der noget af det, hun sagde i går i talen, som du er uenig i? Ja, jeg synes, det var en god idé, at hun kom tilbage på sin skolebænk igen. Jeg kan ikke stå, hvordan hun får lov til at blive med at være fri på skole. Nå, men så er det, du er enig i. Er der noget af det, hun sagde om klimaet, du er uenig i? Jamen, det kommer i virkeligheden ikke sagen ved, at jeg er uenig i klimaet. Vi har en politisk diskussion, som skal foregå på en normal og ordentlig måde, og ikke på det her show, som I på mange måder ligner følelsesporno. Det er ikke det, vi har brug for. Vi har brug for en fornuftig dialog om de her ting, og der har vi ikke brug for Greta Thunberg til at stå og græde og gøre alle børn i hele verden urolige. Søren Espersen, så du er ikke sådan uenig i noget af det, hun siger? Du er faktisk ret enig i, at hun skal tilbage i skole. Men er der noget, altså er det hun siger, eller er det mere måden, hun siger det på? Jamen, det er det, der er som. Jeg vil ikke ind i en diskussion om, hvordan man bedst løser klimaproblemer. Det har jeg jo ikke det mindste forstand på. Og tro mig, det har hun nok heller ikke, når hun er en pige, fuldstændig uden uddannelse. Kvinde. Det tror jeg på. Jeg siger, det er ikke det, vi diskuterer. Vi diskuterer fremgangsmåden, at det her show får lov til at fortsætte. Det er det, der er problematisk. Okay, fordi hun siger jo netop også, jeg ved ikke noget, I skal lytte til forskerne. Det er jo sådan set et af hendes budskaber, ikke? Så det er du sådan set meget enig i, det hun siger. Men det er måden, du ikke kan lide. Ja, fordi hvorfor græder hun så? Altså, hvis hun samtidig siger, jeg har ikke forstand på det her, og så begynder hun at græde og sige, om 13 år er det slut. Så altså, ja. Må jeg lige høre dig om noget? Ja, det må du. Altså, hvis der er noget parti i Folketinget, der altid har lagt vægt på, at der skal være følelser i politik, så der er. Jeg har da godt nok aldrig nogensinde oplevet hverken mig selv, eller nogen af mine partifæller står og græder for åben skærm. Nej, men I kan jo godt lide følelser i politik, så det er bare det her med, at hun lige begyndte at græde, der går galt. Nej, altså jeg har ikke spurgt imod følelser i politik, men det hører med til almindelig politik, at man har en følelse for eksempel for sit folk og fædreland, og også for udviklingen. Alt det er fint, men her bliver hun jo brugt, jeg vil sige misbrugt, af nogen, som har en helt anden dagsorden, nemlig at gøre børn over hele verden rejseslagende for, at om kort tid, så bryder hele verden sammen, og så går verden under. Det er det, hvad hendes familie, hendes forældre er medskyldige i. Og også hele det svenske system, der lader det her fortsætte fra starten, hvor hun ikke længere skal behøve at gå i skole. Nej, var det sjovt, for hun rejser rundt i hele verden. Og det her, det er det, der er problematisk. Jeg vil ønske, at hun lader være, så vi kan få en ordentlig, seriøs behandling af det her projekt. Med masser af dygtige statsledere, der er klar over, hvad der foregår, og som man skal gøre sit bedste. Søren Espersen, der er en lytter, der har skrevet ind. Der er noget mobberi af den unge pige her til morgen. Hvorfor læser I de hårdeste sms'er højt? Forstår ikke, hvorfor det er nødvendigt. Og det er fordi, at Knud og jeg, vi har fået en masse sms'er, der minder lidt om det, du siger. Det er åbenbart mest dem, der skriver ind. Man er også meget velkommen til at skrive ind, hvis man synes, at Greta Thunberg har en god sag. Men mobber du Greta Thunberg? Nej, det har jeg ikke tænkt mig. Jeg startede med at sige, at jeg er ondt af hende. At hun bliver slæbt igennem det her helvede. Ja. At sige, og mor og sin familie, der ikke beskytter hende, men som udnytter hende. Er hun en klimatosse? Jeg ved ikke, hvorfor vi skal ind på det her. Jamen, det kan godt være, det lyder som om, du synes, det er lidt tosset, og hun taler om klimaet. Det kan godt være, du synes, hun var sådan en klimatosse. Nej, ved du, hvad jeg sagde nu? Jeg sagde, at jeg er ondt af hende. Ja. Og det er ikke noget, som er, hvad det andet gør. Det er et barn, som man stadigvæk vil fastholde af barn, selvom hun er 16 år gammel, og som har været igennem de sidste 2-3 år i en helt utrolig udvikling, der pludselig har gjort hende til et kult hele verden i år. Det kan hun ikke tage, og det duer ikke i forhold til hendes... Der er noget et eller andet, som bør undersøges i den her sag. Og Pia Kjærsgaard kalder jo sådan en som hende for en klimatosse, ikke? Men det synes du altså ikke? Jeg synes, det var et rammende udtryk på dem, som er fuldstændig fanatiske og slet ikke kan se noget som helst andet. Okay. Men det er ikke noget... Lise har sendt en sms ind med et spørgsmål til dig. Hvor er det dog ynkeligt, at voksne mennesker fokuserer på, at Greta Thunberg græder? Fokuser dog på, hvad budskabet er. Og sådan har jeg det også lidt, Søren Espersen. Hvorfor lytter du ikke bare efter, hvad hun siger, altså hvad budskabet er, frem for måden, hun siger det på? Fordi det hele, hvad hun siger, det drukner i den måde, hun fremfører på. Og så mister det sin værdi, så bliver folk irriteret. Det ligger og virker mod ansigten, hvis hun... En stor tjeneste, så holdt hun op nu og gik tilbage til skole i Stockholm, og så begyndte at lære noget. Det ville være en god idé. Okay, du faldt lige lidt ud her til sidst, Espersen, men vi fik pointen med. Tak, fordi du var med. Velbekomme. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Det bliver ved med at tække. Ja, jeg synes, det er totalt fascinerende, at det, at en 16-årig græder til et møde, hvilket jo også bare aldrig sker. Altså man ser aldrig nogen til FN-klimatopmøder, der står og græder, eller andre topmøder. Det kan få så mange menneskers PCK. Ja, jeg lagde mærke til selv David Trads, som jo er socialdemokrat og går meget op i klimaet. Han synes også, det var for meget. Skal vi prøve at ringe til ham og høre, hvorfor han synes, det var for meget? Jo, han har skrevet sådan her. Rolig nu, jeg er ret begejstret for Gretas evne til at mobilisere sig unge i den vigtige klimakamp. Men nu, hvor jeg har set hendes tale til FN i dag, må jeg stilfærdigt sige, at det her er ved at løbe af sporet, for talen er slet og ret for langt ude, lyder det altså fra David Trads fra Socialdemokratiet. Ja. Nu skal vi have et nyhedsoverblik, yes. Og når vi kommer tilbage, så skal vi høre mere om en mand, som har brugt et år på at gå og jage bagmænd i USA i udbytteskatskandalen. I går fik vi sat ansigt på, der lå altså et helt års arbejde på, eller bagved ligesom at finde ud af, hvem var de her gutter? Og vi får manden i studiet, der fortæller om jagten på bagmændene. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Spies kan igen sende deres kunder afsted på ferie. Licenserne til Thomas Cook Airlines Scandinavia fly er flyttet fra England til det nordiske selskab. Og det sker efter moderselskabet, der ejer Spies, i går gik konkurs. Derfor kan Spies nu igen flyve deres gæster på ferie, siger Jan Vendelbo, rejseselskabets administrerende direktør. Det betyder, at vi kan starte op helt normalt igen fra i morgen. Og det er altså i dag. Men de kunder, der skulle være rejst på ferie i går, får dog ikke mulighed for at afrejse i dag i stedet for, siger direktøren. De kunder, der er på deres destination, men venter på at komme hjem, vil modtage nærmere information om mulig hjemrejse på sms. En eksplosion har i nat ramt en thai-restaurant på Amager, som delvist har fået ødelagt facaden. Det oplyser Københavns politi. Det var kort før 15:30, at eksplosionen skete på Røde Mellemvej 16. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke sket skader på de omkringliggende bygninger. Politiet har heller ikke anholdt nogen i forbindelse med sagen. Det er alt for tidligt at sige noget om et muligt motiv, siger vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi. Det kan være svært at finde rundt i sundhedsråd og tips på internettet. Med få klik kan alt fra rødvin til tandpasta gå fra sundt til livsfarligt. Og det forvirrer danskerne, viser en undersøgelse fra Tænketanken mandag morgen og den nye online tv-kanal Sundheds-TV. 48% af de adspurgte erklærer sig enige i, at det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt. Til sammenligning lå det tal på 25% i 2011. Og det er en jungle, medgiver Ida Duncan, der er redaktionslæge på det nyopstartede Sundheds-TV. Og et kig på vejret i dag mod øst. Først nogen sol, men ellers så bliver det skyet fra sydvest med stedvis regn. Temperaturer mellem de 15 og 18 grader og lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Thomas Kok. Godmorgen. Du har siden sidste vinter rejst rundt i USA. Du er gravejournalist på TV2, og du har ligesom jaget historierne om den amerikanske del af udbytteskatskandalen. Og det var især en mand, du interesserede dig for. Sådan en hemmelig kilde, som vidste en hel masse om det her. Prøv at fortælle om ham. Jamen, han er en meget, meget vigtig, men meget lille brik i det her svindelnummer, eller den formodede svindel, der har trukket de her penge ud af Danmark. Der er 80 andre som ham, og de har samlet trukket 4,1 milliarder ud af Danmark. Ja. 50 millioner i gennemsnit. Og det er jo så ikke ham, der er bagmanden, men en, der ligesom bliver brugt som en brik i det her spil. Prøv lige at fortælle, hvordan brugte man almindelige amerikanere som brikker i det her spil? Jamen, det er den altafgørende brik. De her bagmænd, i hvert fald ifølge den her insider, så kontaktede de nogle helt almindelige amerikanere, folk i deres netværk, deres familie, deres venner, deres forretningsforbindelser, og overtalte dem til at oprette pensionsfonde. Sådan nogle simple, små, enkeltmands amerikanske pensionsfonde, som du kan oprette på nettet med en simpel formular. Det insideren så fortæller, det er, at han skulle oprette den her pensionsfond, han skulle oprette en konto til den, indsætte $1,000, og så skulle han skrive en fuldmagt til en fra de her bagmandskontor, som så kunne operere på vegne af den her pensionsfond. Så han bliver en slags stråmand. En ganske almindelig amerikaner, han bliver så udnyttet af nogle bagmænd, som så stikker snabel ned i den danske statskasse og begynder bare at hive pengene ud. Sådan en mand her, hvem er han, og hvorfor siger han ja til det her? Altså til at stille op, eller til at være med i? Ja. Altså til at stille op, det er jo... Han siger selv, at han har dårlig samvittighed, men jeg ved også godt, at han har en virkelig stærk trang til at udpege de rigtige bagmænd i det her svindelnummer. Han føler, at han er blevet brugt af dem, og de har brugt hans navn til at trække rigtig mange penge ud af Danmark. Nogle penge, han ikke har fået, og som de har fået. Og hvad lavede han som en mand? Hvem var han? Eller hvem er han? Jeg kan ikke sige særlig meget om ham, fordi vi skal jo virkelig beskytte ham. Han har enormt meget på spil i den her sag. Ja. Så jeg kan ikke sige særlig meget. Han er en forretningsmand. Hvordan har du fundet frem til ham? Jamen, det var faktisk igennem en anden kilde. For 2-3 år siden lå jeg og ringede rundt til alle, der... Sammen med mine kolleger. Ringede rundt til alle, der havde noget at gøre med den her sag. Alle selskaber, alle navne, vi på nogen måde kunne knytte til selskaber, der havde noget at gøre med den her sag. Ja. Og stort set alle sammen knaldede røret på. Og dem, der tog telefonen. Der var også mange, der ikke engang tog telefonen. Men der var én, han blev hængende. Og i starten, der sagde han ikke særlig meget. Han gryntede lidt, og han var meget nervøs over det. Men stille og roligt, så begyndte han at tale. Og han begyndte at give mere og mere og mere. Og til sidst begyndte han også at give dokumenter. Så kom vi tættere på. Han kender den her pensionsfondsindehaver. Så igennem ham kunne jeg sende beskeder til pensionsfondsindehaveren. Og stille og roligt på at overtale ham til at stille op. Det tog lang tid. Det tog over et år, hvor jeg sendte beskeder igennem den her anden kilde til den her pensionsfondsindehaver. Så på en måde prøver du at opbygge et tillidsforhold til sådan en kilde over et helt år. Mm. Hvorfor er det så vigtigt? Det er jo fordi, der er rigtig meget på spil. Det er ikke tilfældigt, at der ikke er nogen, der har talt tidligere i den her sag mod Danmark. Der var jo selvfølgelig Danmarks Radio og Politikken, der sammen med de tyske medier havde insideren i den store tyske sag. Han var også anonym, og det har helt sikkert også taget lang tid at overtale ham til at stille op. Det er ikke tilfældigt, at folk ikke stiller op sådan bare ud af det blå i den her sag. Det kræver lang overtalelse og grundig overvejelse, fordi der er rigtig, rigtig mange penge på spil. Og det er jo det, insideren også siger. Når der er så mange penge på spil, så er der en risiko for, at der er nogen, der bliver meget, meget opredet. Skal vi ikke høre et klip med ham, den anonyme forretningsmand, og hvad han siger til TV2? I was sitting in my office, and I received a call, and the principal told me it was kind of a no-risk transaction. I had to fund, I think, around $1,000 into an account, maybe a little less. And he said that they would do some trading, And if we made money, they would pay me 5%. Ja, og han skulle altså åbne, som du siger, en privat pensionsopsparing med $1,000 og en ny bankkonto, og derefter så skulle han overdrage rettighederne til at formidle sin pensionsplan til en advokat ved navn Donald Donaldson. Og der burde en alarmklok jo ringe der, ikke? Med det navn. Nej, men i hvert fald så får han altså efter det udbetalt 5% af overskud fra sin investering. Og det viser sig jo bare, at den her investering er tårnhøj, ikke? Altså det afkast, der er. Mm-hmm. Altså, så det vil sige, han får, er det rigtigt, at han får $200,000, og det er altså bare 5%. Mm. Det siger han selv er 5%. Ja. Men ja, det er helt rigtigt. Og hvorfor fik han at vide, eller hvorfor giver han med til ligesom at lade andre styre sin pensionsplan, ud overhovedet vide, hvordan de vil forvalte den? Jamen han... Det, han fortæller os, det er, at han blev kontaktet af de her forretningsforbindelser, og han kendte dem som virkelig, virkelig dygtige forretningsfolk. De var kendt for at lave penge, de her folk. Og det var en risikofri investering. $1,000 for sådan en mand som ham her. Der er $1,000 ingenting. Det ville ikke koste ham noget at miste. Så han tænkte, hvorfor ikke? Og de her bagmænd, de tager jo så, han fragiver sig, ligesom, fraskriver sig retten til, med en fuldmagt, de kan gøre, hvad de vil. Det er jo så det, de bruger til at hive penge ud af Danmark. Hvad fortæller han selv om bagmændene, ham her, der, udover at han kender dem som, ja, som dygtige forretningsfolk? Så fortæller han, at de er... Altså det der er ret interessant ved de her bagmænd, det er de diametrale modsætninger af Sandy Shah. Sandy Shah, han lægger billeder op på Instagram fra poolparties og fra hans vilde liv i Dubai. Og Sandy Shah har en trang til, hver gang der kommer en historie, så bliver man ringet op af... Hver gang man laver en historie om Sandy Shah, bliver man ringet op af hans pressetalsmand, der fortæller, at Shah glæder sig til at komme til Danmark og forsvare det her, og vise, hvor latterlig skat er, og hvor meget til grin skat er. De her, de er den diametrale modsætning. De holder sig under radaren, de ejer alle deres selskaber igennem skattely. Der er intet at finde om dem på nettet, de spøgelser på nettet. Det er stik modsat af Shah, og det er det, han fortæller om dem. Det her, det er folk, der holder lav profil. Og lad os lige prøve at høre, hvad din kilde, han selv, fortæller om bagmændene. Well, I knew these guys to be very smart, sophisticated businessmen. Their reputation is quite substantial. I thought, oh, they know how to make money. I'm sure it's some kind of sophisticated structure or strategy. Maybe I just give it a try. Mm. Og dem, han taler om, er jo så Matthew Stein og Jerome Lode, som vi også talte om i går her i programmet, fordi der ligesom er kommet ansigt på de to formodede bagmænd, som altså har en fortid som skatterådgiver, bor på dyre adresser i New York, lige ud til Central Park, har så specialiseret sig i formueforvaltning, og har i øvrigt jo været kunder hos Sanjay Shah, og så hyrer de faktisk nogle af hans folk, måske til at lære dem fidusen, eller hvad? Det er i hvert fald det, Charles tidligere ansat skriver i deres forsvarsskrift i High Court i London. Der kan vi se, at de skriver, at de blev kontaktet af to forretningsmænd fra New York, efter de havde forladt Charles, som gerne ville lære mere om udbytte arbitrage. Som er det tekniske ord for, tekniske den, her manøver, for den her manøver. Ja. Og sådan en mand her, som du har brugt et år på at få ham til at tale, hvor troværdig er han? Altså, han leverer jo dokumenter, der underbygger meget af det, han fortæller os. Og det styrker jo helt klart hans troværdighed. Men man skal også huske, at han har jo en klar interesse i at pege på de rigtige. Det er hans navn, der står på dokumenterne. Det er ikke de andres navn. Og hvordan opdager han, at det er svindel? Jamen, han får et brev fra Skat i Danmark i efteråret 2016, og han siger, at det er der, at det første gang går op for ham. Jerome Lund havde ringet til ham kort for inden det her brev kom, og sagt, at han skulle gemme pengene væk, og der ikke ville komme flere penge. Der mærkede han jorden brænde under sig. Der har han fået $200,000. Ja, der har han fået $200,000. Ja. Men så får han det her brev fra Skat i Danmark, hvor sagen er ridset op, og i det brev kan han se, at han skulle have aktier for et kæmpe beløb. Han skulle have aktier for over 10 milliarder danske kroner. Det første, han så gør, det er at finde en computer frem for at finde vekselkursen. Og da han ser det beløb, der er han fuldstændig i chok. Fortæller han i hvert fald også. Og det næste, han så gjorde, det var at sætte sig på Google Translate og prøve at forstå, hvad den her sag handler om. Mm. Og noget af det første, der slog ham, det var, at det er jo vanvittigt stort svindel om, hvordan her det kunne lade sig gøre. De må have sovet i timen i Danmark. Og lad os lige prøve at høre et klip om, hvad han mener om de danske skattemyndigheder. The numbers were astronomical, and nobody raised their hand. My understanding is that Denmark was, or the people in charge in Denmark were what we call asleep at the wheel. De er altså faldet søvn bag rattet. Og prøv lige at forklare, Thomas Koch, du graver journalist på TV2, det er dig, der har overtalt ham her, kilden, til ligesom at medvirke. Det skal siges, altså de her bagmænd har jo administreret 80 pensionsplaner, som så i gennemsnit har haft 50 millioner fra statskassen i refusionsskat. Og fortæl lige om den der finte. Hvordan er det, at hans 1000 dollars, de vokser til det her astronomiske beløb? Hvad er det for en finte, de benytter sig af? Skatsudlægning af det er i hvert fald, at de her bagmænd, de har lavet nogle handler på vegne af de her pensionsfonde, der har fået det til at se ud som om, at de ejede aktier for gigantisk milliardbeløber. Du kan sige, insideren, det var 10 milliarder, over 10 milliarder, han skulle have ejet danske aktier for. Det er helt vilde beløber, når du ganger det op på de 80 pensionsfonde. Det vil ikke kunne lade sig gøre at eje aktier for så mange penge i de store danske selskaber. Men de har så kunne få refunderet nogle penge hos skat. Ja. Og det er så den tyske bank, North Channel Bank, i 2012, som har medvirket til at lave de her fiktive aktiehandler, der lod dem kræve refusion af udbytteskat. Og de blev i går dømt i en bøde på 110 millioner kroner for groft bedrageri. Ja, det, der er meget interessant ved det, det er, de blev ikke bare dømt, de erkendte. Bankens nuværende ledelse erkendte, at det, der foregik i banken, det var groft bedrageri. Og det er jo i direkte modstrid med, hvad bankens ejere hele tiden har hævdet over for myndighederne. Vi har jo ikke kunne få bankens ejere i tale, men over for myndighederne siger de, vi har ikke gjort noget ulovligt. Men nu er deres egen bank, som stod for en del af de her handler, de har været i retten i Danmark, hvor de har erkendt, at det her, det var groft bedrageri. Men jeg tænker bare, altså problemet handler grundlæggende om, at skattemyndigheden i Danmark, altså de opkrævede ikke dokumentation, de blev bare ved med at godkende de her ansøgninger om refusionsskat, på trods af, at det var de her fuldstændig astronomiske beløb. Og det er også derfor, han måske med god grund siger ham der, insideren, jamen de sad bare og sov bag rattet. Ja, det er en meget, meget vigtig ting, når man har at gøre med den her sag, det er at forstå, at i skat, det eneste, der skete, det var, at der sad en mand og stemplede de her anmodninger ud til udbetaling. Da svindlen blev opdaget i 2015, da skat fik et tip på udlandet, der var de i gang med at oplære flere hænder til at udbetale pengene, ikke til at kontrollere anmodningerne. Ej, det er så deprimerende at høre, synes jeg. Det må jeg bare sige. Og hvad så med de her to bagmænd? Du siger, de har ikke sat deres underskrift på noget som helst. De har fået folk til at give fuldmagt og dermed agere en slags stråmænd. Vil det sige, at det også er derfor, det er svært at få dem straffet? Der er mange ting, der gør, at det er svært at få dem straffet. De amerikanske statsborgere, det er stort set umuligt at få udleveret amerikanske statsborgere. Så vidt jeg ved, har der siden 2003 i hvert fald, er det ikke sket en eneste gang, selvom vi er anmodet om at få to udleveret. Tidligere er det vist sket en enkelt gang i en stor narkosag, men det er meget, meget, meget sjældent, at man får amerikanske statsborgere udleveret. Thomas Koch, mange tak, fordi du kom herind og fortalte om det. Du graver journalist på TV2, og onsdag og torsdag næste uge, der sender TV2 programmet. I denne uge, det vil sige i morgen og overmorgen, programmet Operation X, jagten på vores milliarder, hvor man altså følger jer, som simpelthen er på jagt efter de her svindler bag skandalen om udbytteskat. Det er kl. 20. På TV2. Og vi laver det her sammen med Politikken. Skal vi lige det skal det siges. Vi deler den. Tak, fordi du kom. Dette er Radio 24/7. Så skal vi sige godmorgen til dig, Jeppe Bruus. Godmorgen. Du er jo socialdemokrat. Det er rigtigt. Ja, og retsordfører. Også rigtigt. Og tegner jo dermed ligesom linjen for det kongelige danske socialdemokrati. Ja, ikke helt alene, men nej, en del af det. Nej, minister også. Ja. Prøv at høre, vi har jo inviteret dig ind, fordi André, han blev frifundet i Københavns Byret i går. André, han havde lagt sig til at sove inde ved Rundetårn, og det mente man så for politiet, at han var sammen med sin kammerat, at det var en utryghedsskabende lejr. Det sagde byretten så i går, ej, det var det ikke. Og det er jo så tredje gang i træk, at anklagemyndigheden har sagt, det her det er en utryghedsskabende lejr, man laver en sag ud af det, og så taber man med et brag. Og det viser ifølge flere advokater, at loven om såkaldt utryghedsskabende lejre er for upræcis, siger advokaterne. Er du enig i det? Den lov, I lavede sammen med de borgerlige, er den for upræcis? Ja, det er den. Hvordan? Jamen, jeg er helt enig i, at det, der var meningen med den lov, det var jo aldrig, at en hjemløs i København ikke kunne få lov til at sove på gaden. Mm. Altså, det har i hvert fald aldrig været vores mening, at man skulle jagte enkelte hjemløse. Hvad var det så, der var meningen? Det, der var meningen, det var at gøre op med et stigende problem, hvor et større antal udenlandske personer kom til Danmark, bosatte sig i permanente lejre rundt omkring. Romær. Blandt andet. Og skabte utryghed, fordi det er jo både medførte utryghed i lejren i sig selv, men jo også alle de afledte, ofte kriminelle forhold, der var en del af det. Og der var jo så bare lige det lille problem, at det måtte man ikke. Det ville være diskrimination, hvis man sagde, det er romerne eller udlændingene, vi går efter. Ja, du må ikke diskriminere på baggrund af nationalitet. Og derfor var I nødt til at lave den her lov, sagde I, så den også ramte danske hjemløse. Det var man ligesom nødt til at acceptere som en del af præmissen, at de også risikerede det. Hvis de gjorde det, så var det også danske hjemløse. Det har vi jo set. Anklagemyndighederne har taget sagerne op. Nu falder de med et brag. Prøv lige at sige altså lidt om, har I lavet lovsjusk, eller hvad? Nej, altså hvis jeg lige må sådan, ikke for at gå i rette med dig, men altså, det er klart, vi kan ikke diskriminere på baggrund af nationalitet. Nej. Så hvis der var danske hjemløse, der var en del af en større gruppe, der bosatte sig i en lejr i Fælledparken hen over hele sommeren, og gjorde det til en permanent lejr, ja, så ville det selvfølgelig være indbefattet af, at man gav politiet mulighed for at fjerne den her lejr. Mm. Men det er også klart, at det har ikke været noget, altså det har ikke været en intention eller en mening med loven, at en enkelt hjemløs, der bor på gaden, skulle jagtes, have en bøde, jagtes ud af byen. Men det er jo, politiet gør det jo på baggrund af den lov, I har lavet. Ja, slog man op i en ordbog for at se, hvad betyder en lejr. Permanent lejr. En permanent lejr. Det slog man bare op i en ordbog. Er det det, der rammer jer lidt i nakken nu? Er I simpelthen, du siger, at der er huller i loven, men er det simpelthen for sjusket? Ja, der er behov for at præcisere, at det, der er mening med det forbud, det er at fjerne de permanente lejre, men det er ikke at gå efter en hjemløs, der sover på gaden. Nej. Lad os lige prøve at zoome ind på Andres sag. I efteråret 2018, der bliver André, han er hjemløs hus forbi sælger. Der bliver han sammen med sin ven Morten Rasmussen anholdt af politiet. Han får forbud mod at opholde sig i København i 3 måneder. Det var en stor historie, fordi den her lov, som du også siger, om utryghedsskabende lejre, som udgangspunktet var tiltænkt udlændinge. André ligger og sover med Morten foran rundetårn på et liggeunderlag med pap og soveposer. Og ifølge politiets vurdering, ja, så var Morten og André utryghedsskabende. Og det var byretten jo så i går altså uenig i. Lad os lige prøve at høre André i november, hvad han sagde lige efter episoden. Der skal være nogle mere specifikke retningslinjer for politiet. De har fået en værktøjskasse med alle mulige hulter til bulter i. Ja, det er jo fordi, det er simpelthen først, i første omgang op til den enkelte betjent på gaden at vurdere, om de hjemløse har brugt loven ved ligesom at sove i en lejr. Altså er der tale om en lejr? Det er jo det, der er ligesom humlende det her. Det er svært at definere, hvad en lejr er. Og nu siger du også, Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet, at I vil præcisere loven. Og hvordan vi helt konkret præciserer den? Er du kommet så langt i overvejelserne om, hvordan den skal præciseres, og hvilken definition af lejr I vil bruge? Altså, jeg tror, det er vigtigt at skelne lidt her. Altså, du kan sige, sådan som jeg forstår det, så er en del af den, det at præcisere det forbud, kan vi sådan set gøre uden at ændre loven. Altså, fordi loven giver nogle værktøjer, blandt andet til at lave zoneforbud. Så det er jo noget af det, vi sidder og kigger på. Og det er klart, når kommer der sådan en dom som det her, den indgår jo i det, der hedder retspraksis, altså hvordan bliver reglerne administreret fremadrettet. Jeg tænker da, at det vil da for mig også indgå i det arbejde. Og om det er den ene eller anden måde, er sådan set for mig lidt ligegyldigt. Altså det, der er vigtigt for mig, er jo sådan set også det, I påpeger her, og som André jo ganske rigtigt sætter ord på det. Altså der er behov for at få præciseret, hvad er det, der er definitionen af en utryghedsskabende lejr, en permanent lejr, og hvad er ikke. Det er så det, der er behov for, siger du. Ja. Og retten siger, når det er Morten og hans ven, altså 2 personer, så er det ikke en lejr. Hvad skal der til? 4 personer? 5 personer? Det skal jeg ikke sidde her og vinge af på den måde. Altså, men det er jo netop det, politiet skal tage stilling til. Lige præcis, og derfor foretrækker jeg, at der er nogen, der sætter sig ned grundigt og kigger på det. Altså, jeg er ikke ekspert på definitionen af en utryghedsskabende lejr. Jeg har givetvis nogle holdninger til det, men jeg vil gerne have, at vi har den debat på et sagligt grundlag, og derfor så er det jo noget af det arbejde, der er i gang. Og hvem skal gøre det? Altså, hvem er ekspert på definition af lejre? Ja, du kan sige, det der i hvert fald har været helt åbenlyst, det er, at den lov, vi lavede, har virket. Fordi de her større lejre, der har været, er jo stærkt minimeret. Altså, det arbejde, politiet har lavet, har været godt, og de værktøjer, de har fået, har været gode, fordi at man har fjernet en del af de her større lejre, en del af det, der var problemet, en del af det, der var årsagen til, at vi lavede den lov. Så har det haft nogle uheldige sideeffekter, fordi det har ikke været intentionen, som jeg har sagt, at ramme den enkelte eller 2 personer, der ligger sammen på gaden i København. Helt klart, og derfor skal I præcisere det nu. Ja. Så siger du, at der er nogle eksperter, der skal kigge på, hvordan definerer ikke man egentlig en lejr? Nej, jeg sagde bare, at der går foregående arbejde, det vil jo foregå i Justitsministeriet, og man så kigger på, hvad har erfaringerne været, men hvordan præciserer vi den lovgivning? Ja, eller det forbud? Og nu spørger Knud, altså, er det 4 mennesker i en lejr? Så siger du, det kan jeg ikke svare på, det er nogle andre, der skal tage stilling til det. Hvem er det, der skal tage stilling til, hvornår en lejr er en lejr? Altså, i sidste ende er det jo et politisk spørgsmål, men Men det er klart, at man er nødt til at kigge på, hvordan... Jamen, hvis det er et politisk spørgsmål, må jeg så ikke spørge dig, hvad du synes? Altså, hvornår synes du, noget er en utryghedsskabende lejr? Hvordan vil du definere det? Ja, så noget af det, vi har jo skrevet tidligere, og noget af det, vi vedtog, det var, at det var permanente utryghedsskabende lejr. Ja, hvornår er noget permanent? Ja, det er det jo, når folk bor det samme sted over en længere periode i en større gruppe. Men hvordan kan man dokumentere det? For man kan jo godt bare sove to mennesker på gaden i en længere periode på noget pap. Skal der være præsending? Jamen, for eksempel kan du sige, at nogle af de lejre, vi så for år tilbage, hvor større grupper af udenlandske hjemløse bosatte sig i en park på pap og præsending og så videre over en længere periode, ja, det var sådan set inden for den kategori af, hvad vi ville opfatte som en permanent lejr. Og hvad er en længere periode? Hvor lang tid er det? Jamen, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, om det er jo måned, det, politiet skal tage stilling til. Om det er en måned eller to, præcis. Men det er også derfor, at der er behov for at præcisere det forbud. Ja, og hvad synes du der? En måned eller to? Ja, det tænker jeg da. Altså, hvis det er sådan, at man har en periode, det er nok mere end et par dage, ikke? Mm. Hvor man bosætter sig det samme sted, skaber en egentlig lejr. Ja, så hvis der kommer en gruppe romaer, så må de godt bo i tre uger, men ikke i en måned. Jamen, det er jo derfor, der er behov for at præcisere det her forbud. Ja, det er jo så det, I skal. Præcis. Mener du tre uger, en gruppe romaer, må de bo i tre uger i København, for eksempel? Og så vil jeg gerne vende tilbage til det, jeg sagde lidt tidligere. Det vil jeg gerne gøre på et sagligt grundlag. Jeg har også behov for at blive klogere på, hvad er det for nogle tilfælde, vi har set? Hvad er det for nogle tidsperioder, vi snakker om? Og så videre, og så videre. Så det arbejde, det må jo foregå, og så må vi tage den drøftelse på et sagligt grundlag. Jeg synes ikke, det var helt sagligt, hvis jeg her sidder og sagde, det er 14 dage og ikke 17 dage. Nej, okay. Og det er også derfor, at du siger, nu skal I kigge på det, og vi havde Knud Folkjær i studiet her tidligere på morgenen. Han er forsvarsadvokat for André Christensen, den hjemløse. Og han sagde, at de har stået inde i byretten og diskuteret majsdåser, længder mellem den ene madras og den anden madras, hvor meget tis der havde været. Altså, det var nogle helt vilde detaljer, sagde han. De havde stået og diskuteret i mange timer inde i byretten. Og selvom du præciserer denne her lov og siger, nu har vi nogle klare definitioner af, hvad en utryghedsskabende lejr er, vil I så undgå, at man står inde i byretten og diskuterer dage, majsdåser, tis osv.? Nej, det er ikke sikkert. Altså, det er jo svært, det her. Det sådan, de klip, jeg har set tilbage, der var han justitsminister Søren Pape sådan set også inde på det, at det var svært at lave noget lovgivning her. Men jeg var bare til udgangspunkt i, at der var et problem, der skulle løses. Og det problem var, at der var større grupper af primært udenlandske hjemløse, der bosatte sig i længere perioder og skabte utryghed. Og det problem vil vi gerne til livs. Og det problem er minimeret, blandt andet på grund af den lovgivning og det forbud, der blev indført. Og I har jo ikke lagt skjul på, at det er de udenlandske hjemløse, der ligesom har været målet for den her lov. Men alle lige for loven, man må ikke diskriminere. Vil I gerne det, hvis I kunne? Altså lave en lov, der kun rammer udenlandske hjemløse? Nej, det mener jeg sådan set ikke. Altså, jeg tror, det er et rigtig fornuftigt princip, at man ikke diskriminerer på baggrund af nationalitet. Okay. Og hvad så nu siger det her med, at nu vil du gøre det på et sagligt grundlag? Det giver jo god mening. Du behøver ikke sidde og fortælle os alle detaljerne her. Men skulle man ikke have gjort det, inden man lavede loven i første omgang? Jo, det kan man jo synes. Altså, det er jo altid lidt fjollet her på bagkant. På den anden side set, så er det jo ofte sådan, har jeg konstateret i den tid, jeg har været med, at det er svært. Så man laver en lov først, og så lige retter den tilbage efter, når der er røget nogle sager igennem retssystemet med nogle hjemløse, der ikke har gjort andet end at ligge på gaden? Jeg tror, vi alle sammen kan mærke, at det at lave lovgivningen jo gør, at man laver noget efter bedste intention, og så får det alligevel nogle konsekvenser en gang imellem, som man er nødt til at gå ind og justere. Mm. Okay. Jamen, ja, mange tak, det du kom, Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet. I skal altså til at kigge på den her lov, om hvornår den skal præciseres. Hvornår tror du, jeg er det klar? Det kan jeg ikke sige noget. Og jeg vil gerne, hvis jeg skal være helt præcis her i præciseringen, så er jeg med. Så er der noget, der hedder lov, som ligesom danner grundlag for, at man for eksempel kræver de her zoneforbud for en hel kommune. Mm. Og så er der noget, som er en bekendtgørelse og en vejledning. Og altså, om det er det ene eller det andet, er sådan set ikke så afgørende for mig. Det vigtigste er, at vi får præciseret, hvad det handler om. Okay. Tak skal du have. Ja, mange tak, Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet, som altså stemte for loven om utryghedsskabende lejre sammen med Venstre, Konservativ, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Ja. Så er klokken snart 8, Knud Brix, og i næste time, der skal vi blandt andet tale lidt mere om Dansk Industris klimaplan. Vi skal også have nogle lyttere på, der taler om Greta Thunbergs tale. Hun holdt jo en tale i går i New York ved FN's klimatopmøde. Og det var ikke så meget det, hun sagde, det var mere måden, hun sagde det på, som i hvert fald har fået nogen til tasterne. Mm. Er det ikke en meget fin måde at formulere det på? Jo, det synes jeg. Jeg glæder mig personligt meget til at høre mere om den her sag, hvor politiet lørdag afspærrer et kæmpestort område på Nørrebro for at undersøge, om der lå en mulig bombe under en bil. Det får vi vores retsreporter Dan Bjerregaard ind til at fortælle om. Jeg kan godt lide sådan noget med, eller det er forkert sagt. Jeg synes, det er interessant og spændende at høre om den slags. Nu er det først nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Vi har altså startet alle timer med at afspille Greta Thunberg, Knud Brix. Men måske vi lige skal vente lidt med det, eller hvad? Nej, det vi starter. Jeg ikke. Vi starter med vi kan da lige så godt fortsætte det. Den gode stime. Lad os bare høre det. Skal vi ikke lige høre, hvad Greta Thunberg siger? You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say, we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. Der var rigtig mange sms'er, Knud, som kritiserede Greta Thunberg og synes nu, for det simpelthen for barnligt, at hun skulle stå der og græde, og det var rent skuespil, og vi det var Søren dumt, og så videre. Vi har Søren Espersen på, der sagde, at hun skulle bare det var vimmeligt, kom tilbage i skole. Ja, han vimmedes. Han synes, det var vimmeligt. Og der var også en lytter, der skrev, helt ærligt, kig, læs nogle af de positive sms'er højt. Og der må jeg bare ærligt indrømme, der var ikke særlig mange positive sms'er. Og jeg tror også bare, det er fordi, at dem, der på en eller anden måde er enige med Greta Thunberg, og synes, det er fint nok, at hun holdt den tale, eller synes, det er fedt, de gider måske ikke lige tage telefonen op og sende en sms ind. Men dem, der er rasende, ja, der er der så meget indignation, at man ligesom måske hellere vil bruge noget tid på at sende en sms ind. Men vi har fundet frem til dig, Per. Godmorgen. Godmorgen. Hvad synes du om Greta Thunbergs tale? Jamen altså, jeg har hørt det af den, som I har afspillet, og jeg synes, det er vildt, at voksne mennesker, nu har vi så lige haft Søren Espersen i røret lige før, ikke? Altså, kan hisse sig op, og hun står og græder. For fanden, altså, hun er 16 år, hun er teenager, hun er kæmper for en sag, hun har venner over hele verden, altså. Hun har muligvis et skuespillertalent, hun spiller på. Jamen altså, det er da cool, altså. Det er da godt gjort. Altså, i stedet for bare lige at lægge mærke til nogle af de ting, hun siger. Altså, hun vil jo være en game changer i forhold til hele den samfundsindretning, vi har mange steder i verden med økonomi først. Ja? Altså, hun siger jo, at I tænker kun på penge. Og dermed siger hun jo egentlig også, at vi må have klimaet før penge. Hvorfor tror du i sådan særligt, at hun støder midaldrende mænd som Søren Espersen? Fordi hun er en trussel for deres liv, jo, ikke? Livsførelse. Ikke? Altså nu er det selvfølgelig meget generelt sagt, ikke? Men altså, hun er jo en oprører, ikke? Ja, jeg kan lige tage et par eksempler på nogle af de reaktioner, der har været på den her tale. Altså, man skal bare sige hendes navn, så tigger det ind med sms'er. Greta Thunberg er en svensk forkælet overklassepige, der lader sig bruge sine forældre og andre livsfornægtere. En anden skriver, panikpibi skulle være smidt ud af salen og sendt tilbage i børnehaven. Det uforskammede barn er en pestilens, og det er Iben, der skriver det ind. Ja. Hold kæft, hvor er vi træt af den møgså og møgunge, står der med versaler. Det er altså hård kost, det her. Det må man bare sige. Men Per, du skal have tak, fordi at du lytter med, og fordi vi også måtte ringe op til dig. Ja, velbekomme. Ha' en dejlig dag. Ja, tak. Jeg forstår også, at vi har dig med, Dan fra Kjellerup. Ja, godmorgen. Du er lidt mere til den der kritiske tilgang til Thunberg. Hvad er det? Hvorfor det? I princippet så synes jeg jo egentlig, at Thunbergs budskab jo er rigtig nok, men jeg tror, at jeg synes, de har valgt en forkert rollemodel. Hvorfor? Fordi at hun er et barn. Der er nogle forældre her og nogle voksne, som skubber en agenda ved at skrive manuskripter til hende og presse hende ud af nogle situationer, som hun ikke burde være i. hun er et barn, som har fået en diagnose med som en autismespektrumsforstyrrelse. Det kræver altså lidt nogle rammer, som hun skal understøttes i. Og det er jo tydeligt også at se, at hun er i nogle uvante situationer, når der er, som hun sidder til de her store møder ved FN og sidder og taler. Og jeg synes lidt, at i hvert fald for mit vedkommende, så drukner budskabet lidt i, at man ligesom ser på det her barn, som i virkeligheden bliver, altså, jeg ser det som omsorgsvigt og der overgreb på hende. Ja. Men det er vel hende selv, der har siddet og pjekket, eller strækket hver fredag. Det er faktisk kun et år siden, at hun selv sad derop alene i Stockholm og strækkede om fredagen. Og nu er hun altså, man må sige, det er meget effektivt, ikke? Jo, nu får hun, nu får hun meget tid i New York ved FN's klimatopmøde, og vi er nok ikke det eneste morgenprogram, der sidder og taler om Greta Thunberg her i verden. Der er nok også mange andre lande. Altså, man må give hende lidt for, at hun er effektiv, ikke? Budskabet er rigtigt, men jeg er sikker på, at budskabet også kunne være kommet af en, der var for eksempel 10 år ældre. Er du stadig med os, Per fra København? Ja, det er. Nu hører du her, budskabet er rigtigt nok, men det er ligesom, det duer ikke, når hun gør det på den der måde. Det duer jo netop. Hvis hun ikke havde, været så ekstrem, hvis man kan bruge det ord i sit udtryk, så er det ikke sikkert, at vi har siddet her og snakket. Så havde hun måske været nævnt, da hun har været på klimatopmøde og talt sin sag endnu en gang og fik stort bifald. Det kunne jeg forestille mig, ikke? Ja, jamen gode pointe fra jer begge to. Tak fordi, I var med. Ja, tak i måde. Skal vi lige høre hende uddybe det? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Ja, how dare you? Greta Thunberg, hun har virkelig ramt alle aviserne i dag og i går. Og jeg synes også, at vi skal bruge lidt tid på at tale om substansknud, fordi at det bliver også lidt flat nogle gange bare at stå og tale om, det er okay, at en 16-årig pige græder til topmøde eller ej. Fordi der blev også taget nogle store beslutninger på det her møde. Og blandt andet, så var der jo nyhed om, at pensionsselskaberne vil frem mod 2030 investere 350 milliarder kroner i den grønne omstilling. Og Peter Damgaard Jensen, direktør i PKA Pension og bestyrelsesmedlem i Forsikring og Pension, som jo er pensionsselskabernes brancheorganisation. Ham talte vi med tidligere på morgenen, og det gjorde vi, fordi at det er jo nat hos ham. Han er i New York lige nu, han er til det her møde. Og han fortæller, at de godt kan garantere et fornuftigt afkast, fordi de allerede har succes med at investere i grøn omstilling. Ja, og så synes jeg, man måske skal lægge mærke til, at han siger, at de ville gå forrest på den grønne omstilling. Men så var der lige noget med nogle olieaktier, man ikke vil sælge. Ja, det kan vi forstå på den måde, at det er vi simpelthen forpligtet til. Og de 350 milliarder vil vi jo også investere på den måde, at vi vil lede efter de grønne investeringer, de grønne projekter, der giver det bedst mulige afkast. Grunden til, at vi tror, det kan lade sig gøre, er, at vi allerede i dag har investeret op over 100 milliarder i grønne projekter og forskellige slags, og det har givet et ganske fornuftigt afkast. Ganske fornuftigt, siger du, men altså, kan det her betyde, at kunderne får dårligere afkast? Nej, det mener jeg ikke, hvis man tænker sig godt om, fordi en række af de her projekter, det er jo ting, vi i forvejen vil investere i på den ene eller den anden måde. Noget af det vil være grøn infrastruktur, altså nye vindmølleparker eller nye transmissionslinjer til el. Og det viser sig i dag, når man investerer på det område, det giver et fornuftigt afkast. Noget af det vil være, at vi, når vi bygger ejendomme, vil sørge for, at de er mere energieffektive. Og det gør vi allerede i dag, og det kan vi se, det vil folk gerne betale for, at bo et sted, hvor der er rart at være, og hvor indeklimaet og andre ting er i orden. Og Peter Damgaard Jensen, du er så direktør i PKA Pension. Altså,

Nej, for jeg er i virkelighedens verden, hvor så længe at danskerne de kører rundt i benzinbiler, så længe vi bruger gas i vores opvarmning og så videre, så er det en virkelighed, og der investerer vi i de muligheder, der er. Vi prøver at påvirke det i en grøn retning, så godt vi overhovedet kan. Jeg tror, du kaldte det naivt før. Altså, men hvis folk skal tro på jer, som at pensionsbranchen er nogle af dem, der går forrest, hvorfor er det så naivt, hvis I solgte ud af jeres olieaktier? Jamen, det er det jo, fordi hvis vi for eksempel sælger Exxon, som er verdens største olieselskab, jamen, så er der jo en række amerikanske investorer, der køber vores aktier, og de er i hvert fald ikke mere positivt stemt i forhold til klimaet, og det er jo det drejer sig om at få selskaberne til at ændre deres adfærd. Det er den fornemste rolle. Mm. Ikke at vi kan stå og sige, nu har vi ikke flere af dem. Ja, sådan her lyder det altså fra Peter Damkjær Jensen, direktør i PKA Pension, og også bestyrelsesmedlem i pensionsselskabernes brancheorganisation, der talte direkte fra New York på en telefonforbindelse, vi talte med ham tidligere på morgenen. Og der er jo topmøde i New York, FN-klimatopmøde. Og en anden nyhed, der kom frem, det er, at Mette Frederiksen, ja, hun vil altså stå i spidsen for grøn omstilling i FN. Hvad kan man sige, tilbød at stille sig i spidsen for energiomstillingen, og tilbyder altså at arbejde med FN med at opfylde målet med at sikre billig og bæredygtig energi til alle mennesker i verden. Hun sagde sådan her i sin tale: vi er et lille land, men vi insisterer på at gøre en stor forskel. Vi står klar til at tage et stort ansvar og vise vejen. Om de så tager imod hendes tilbud, det ved vi jo så sådan set ikke. Nej, og noget af det der interessant er jo, hvis man skal lave den der omstilling, så skal man jo have industrien med, ikke? Det er jo tit industrien, der har stor, tung produktion, som måske sviner, eller lukker CO2 ud. Sådan er det jo. Og der har dansk industri... Må jeg lige sige noget, nogen man også skal have med? Ja. Kina. Yes. Altså, Kina udleder mere CO2 end USA og EU til sammen. Ja. Og det er altså ikke sådan, at de har kommet med en eller anden redningskrans til det her klimatopmøde. Nej, de har tværtimod sagt, at de vil gøre, hvad de kan for at leve op til Paris-målene. Mm-hmm. Men det der pointen er, at du jo også skal have industrien med til at omstille sig. Og der har Dansk Industri, som jo er, kan man sige, en brancheorganisation for de store danske industrivirksomheder, fået meget omtale. Og blandt andet har de jo Dansk Industri været med til at få de konservative til at bakke op om regeringens klimamål på 70% ved den her plan. Nu får planen bare kritik for ikke at hænge sammen af en række økonomer. For eksempel så regner Dansk Industri i den her plan, de har fremlagt, med at man kan frigøre 6 milliarder kroner til grøn omstilling ved, citat, at indføre ny teknologi i det offentlige. Altså, man skal kunne spare milliarder af kroner ved ny teknologi i det offentlige. Så tænker man, som om de ikke allerede ville have gjort det, hvis man kunne det. Præcis. Og det du lige siger, det er, siger også tidligere overvismand og formand for Klimarådet, Peter Birk Sørensen, han skriver det sådan her i Politikken. Det er mildt sagt ikke særlig konkret, og man kan næppe sige, at erfaringerne med ambitiøse satsninger på ny teknologi i det offentlige rum er entydigt positive. Var der nogen, der nævnte skats gældsinddrivelsessystem eller sygehusenes sundhedsplatform? Altså steder, hvor ny teknologi skulle virke, men så jo nærmest fik den modsatte platform. Og hvad så op og ned i det her? Er det rigtigt, at Dansk Industri de bruger nogle penge, som man ikke kan regne med? Men altså, man skulle ellers synes, at Dansk Industri på en eller anden måde havde regnet deres ting igennem. Ja, altså hvis det virkelig drejer sig om 6 milliarder kroner, man kan tage altså ved at indføre en ny teknologi i det offentlige til grøn omstilling, jamen hvad er det så? Altså hvilken ny teknologi tænker han på? Det spurgte vores politiske redaktør Brian Weikart, cheføkonomen i Dansk Industri om. Han hedder Morten Gansau. Og der spurgte Brian altså, hvad er det for en ny teknologi, du tænker på? Den offentlige sektor, der bliver brugt 500 milliarder om året på at levere offentlig service. Det er rimeligt, at den offentlige sektor hele tiden har fokus på, hvordan kan vi levere mest mulig service til borgerne, ligesom de private virksomheder hele tiden har fokus på, hvordan kan de levere de bedst mulige produkter. Og der er ny teknologi en af de gode veje til at komme derhen. Hvad for en ny teknologi? Du har, Peter Birk er god til at pege på nogle af de knap så gode eksempler, vi har haft fra digitalisering eller ny teknologi i den offentlige sektor. Så det skal ikke være det. Men hvad skal jeg så men du har jo også haft en række gode eksempler. NemID, digital tingløsning. Vi er jo alle sammen i løbet af de sidste 10-15 år oplevet, at det offentlige via nye digitale redskaber kan levere en service, som er anderledes end den, vi oplevede tidligere. Det, du siger, er jo egentlig, at du ikke ved, hvad det er for en ny teknologi. Du giver eksempler på noget, der har fungeret godt. Så tænker jeg, det er fordi, du ikke ved konkret, hvad det er for en ny teknologi, der skal skaffe de penge, der skal sørge for, at planen går op. Nej, men hvis man havde de præcise redskaber hele vejen rundt, og man bare gik og ventede på, at de var implementeret ned i detaljen. Hvor mange milliarder kan det så give? I regner jo med, at ny teknologi kan... Det, vi har skønnet, det er, at ny teknologi, det giver omkring 6 milliarder. Hvordan kommer man frem til sådan et tal? Jamen, det er fordi, at i vores plan har vi ikke bare sagt, at vi synes, det kunne være rart, at der kom noget ny teknologi. Vi har også sat penge af til det. Samlet set frem mod 2030 har vi sat 15 milliarder af til, at det offentlige kan investere i nye digitale løsninger. Det kan være... Er det ligesom, hvis man laver en skoleopgave, og så skriver man egentlig konklusionen først? Det er det, man vil frem til, altså de skoleopgaver, man dumper. Og så tilpasser man alt det andet til den konklusion, man havde skrevet. Det vil sige, I har et tal. Det koster 16 milliarder. Så skal vi have noget til at passe. Så skal vi finde nogle punkter, hvor vi kan skrive et milliardbeløb ud, for vi aner slet ikke, om vi overhovedet kan finde det. Men vi er nødt til at skrive teknologi 8-6 milliarder. Medvind på cykelstierne 2. Altså sådan et eller andet, der giver så de 16. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Og det var også derfor, jeg starter med at sige, at vi har sådan set 49 milliarder i finanspolitisk råderum. Så vi har rigelig råd til at finansiere de her 16 milliarder. Når vi har fokus på, at det offentlige også skal levere mere effektive løsninger, så er det jo fordi, og det er ikke kun et spørgsmål om ny teknologi, det er også et spørgsmål om at arbejde i stigende grad sammen med de private aktører. Det er jo et spørgsmål om, når vi har 11.000 private medlemsvirksomheder, som hver dag lever af at konkurrere og sælge deres varer i Danmark og i udlandet, så gør de det jo kun, hvis de hele tiden er i stand til at levere de nyeste og de bedste løsninger. På samme måde synes jeg også, det er rimeligt, at når vi bruger 500 milliarder i den offentlige sektor, så er det også rimeligt, at man løbende der kigger på, jamen hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi med de rette investeringer, hvor vi sætter et stort beløb af til det, sikrer, ja, at det offentlige kan levere et bedre produkt, og det er jo i høj grad et spørgsmål om, at medarbejderne i stedet for at skulle bruge en masse tid på at sidde og indberette og lave en masse fnidarbejde, så kan man med de rette digitale løsninger frigøre nogle hænder til at komme ud i ældreplejen, i børnepasningen. Morten, jeg tillader mig her under det her punkt, der hedder ny teknologi at skaffe 6 milliarder, og bare konkludere, at det ved I ikke. I ved ikke, hvad det er for nogle teknologier, der skal skaffe 6 milliarder. Kan vi ikke bare skære ordene væk? I har en målsætning om, at der skal skaffes så mange penge, og det tror jeg på, kan lade sig gøre, men der er jo ikke nogen konkret ny teknologi, hvor I siger, det er sådan her, vi befinder dem. Det kan jeg synes, vi har mange gode eksempler på, at det tidligere er lykkedes. Nå, der er ikke nogen fremtid, det er her. Nå, og vi har en masse af vores private virksomheder, som har, som har gode løsninger til, hvordan man kan, for eksempel med undervisningsområdet, hvordan du kan med digitale platforme kan understøtte e-læring. Hvad giver det sådan i kroner og øre, den med e-læring? E-læring, det har vi ikke sat et konkret tal på. Det vi har sat tal på, det er, at hvis man går ind og sætter 15 milliarder af til ny teknologi i den offentlige sektor, så skønner vi, at det kan give et løft, at det kan frigive midler, så at du kan levere for 6 milliarder ekstra i offentlig velfærd. Okay, jamen jeg sidder jo selvfølgelig også bare, og det er opklarende, og jeg ved godt, det er mig, der er irriterende, og det er dig, der, altså, det er sværere at være dig end mig, det ved jeg godt. Arbejdsudbud. Jamen en vigtig ting måske lige også lige at påpege, det er, at jeg sagde 6 milliarder, jeg sagde ikke, at det var 20 milliarder, vi fik fra det her med ny teknologi, og det er jo fordi, at det er jo kun en del af løsningen. En anden del, ja, som vi også har fokus på, det er det her med øget privat samarbejde. Hvad giver det? Altså det, at det offentlige og det private i højere grad arbejder sammen, og at det offentlige... Hvad giver det sådan? Det giver rundt regnet 8 milliarder i vores regnestykke. Men det er regnet ud fra, hvis du begynder at kigge på de konkrete eksempler, du har, hvor at offentlige opgaver er blevet udbudt i konkurrence med private aktører, så har du en gennemsnitlig gevinst på ca. 10%, der hvor de private aktører har vundet opgaven, enten ved at det er blevet 10% billigere, eller ved at det... Til den samme pris, altså i tidligere tider har man erfaring for, at der kunne man hente det. Ja. Men det er jo ingen garanti for, at man kan det fremover. Det kunne være, at man har høstet nogle lave frugter, og så var der kun de svære tilbage. Eller det ved jeg ikke, om I ved. Jamen, du har jo i hvert fald, hvis du kigger på tværs af den offentlige sektor, så er der Altså, så er der lang vej endnu, til du har høstet det fulde potentiale. Der er rigtig, rigtig mange områder, hvor du slet ikke har udsat de offentlige opgaver for privat konkurrence. Så du har masser af eksempler også, hvor du har gevinster op til 15-20%. Så vi mener, det er konservativt sat at tage en gevinst på 10%. Ja, godt. Morten Grantzau, cheføkonom i Dansk Industri. Tak fordi du kom ind. Jamen tak for det. Ja, det var vores politiske redaktør, Brian Weikart. Ida, du sidder og tripper med et dugfrisk nyhedsoverblik. Ja, der er nyt for spis. Nå, hvad er der nyt der? Nå, men det kan jeg jo høre lige om lidt. Og så, skal jeg ikke bare fortælle om det, og så læse dem højt? Jo, en god idé. Det er en dobbelt konfekt. Når vi vender tilbage efter dit nyhedsoverblik, så skal vi høre om en tendens, som altså var ny for mig. Det hedder digital selvskade. Det er unge, der opretter falske profiler, og som mobber sig selv for at få opmærksomhed. Men først nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Spis kan igen sende deres kunder afsted på ferie. Licenserne til Thomas Cooks Airlines Scandinavias fly er flyttet fra England til det nordiske selskab. Det sker efter moderselskabet, der ejer Spis, i går gik konkurs. Derfor kan Spis nu igen flytte deres gæster på ferie, siger Jan Vendelbo, rejseselskabets administrerende direktør. Jamen, det betyder, at vi kan starte op helt normalt igen. Det er dog uvist, hvor længe Spis kan operere normalt. Selvom der var klare fremskridt ved klimatopmødet i New York i går, så holdt verdens største CO2-synder igen med konkrete planer. Og derfor er der meget lang vej endnu i forhold til at begrænse den globale opvarmning. Det sagde FN's generalsekretær Antonio Guterres i den afsluttende tale på topmødet i New York. We have a long way to go. We are not yet there. Much more is still needed to reach carbon neutrality by 2050 and keep temperature rise to 1.5 degrees by the end of the century. Der var dog ingen af de lande, som udleder mest CO2, der kom med nye konkrete klimamål på mødet. Kina, der udleder mere CO2 end USA og EU tilsammen, havde ikke nye og mere ambitiøse klimamål med til mødet. Kinas overordnede klimamål er, at landets CO2-udledninger skal stoppe omkring 2030. Det er ifølge forskningssamarbejdet Climate Action Tracker langt fra nok til at leve op til Paris-aftalen. En eksplosion har i nat ramt en thai-restaurant på Amager, som delvist har fået ødelagt facaden, oplyser Københavns Politi. Det var kort før klokken 3:30, at eksplosionen skete på Røde Mellemvej 16. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke sket skader på de omkringliggende bygninger. Politiet har heller ikke anholdt nogen i forbindelse med sagen. Vejret det bliver mest skyet i dag, og stedvis lidt regn eller finregn. I eftermiddag klarer det op, og mellem 15 og 19 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, unge opretter falske profiler, og så mobber de sig selv med fuldt overlæg. Det kunne Berlingske fortælle om i går. Det er jo nyt for mig, det her. Det hedder digital selvskade, og er altså en form for adfærd blandt børn og unge, som er begyndt at dukke op på de sociale medier, hvor unge igennem falske profiler sviner sig selv til, eksempelvis på Instagram. Og Signe Sandfeldt Hansen, hun er psykologisk konsulent på Center for Digital Pædagogik, og så er hun koordinator på noget, der hedder Cyberhuset, og hun fortæller her, at der ligesom er flere forskellige former for selvskade. Jamen altså, digital selvskade, det findes i både en direkte og en indirekte form. Den direkte form dækker over det, som du også snakker om her, nemlig det begreb, der hedder autotrolling, hvor unge opretter en falsk profil, og så herefter skriver til sig selv, skriver grove eller hadefulde beskeder til sig selv. Så er der også den del, der hedder self-baiting, hvor man bevidst forsøger for andre til at nedgøre sig selv. Det kan være ved at være bevidst provokerende i online-debatter eller på andre måder, sådan indbyde andre til at komme med kritik og nedgørende kommentarer. Og hvorfor gør de det? Er det for at få opmærksomhed, eller hvad er I som, altså hvis du kalder det autotrolling, hvorfor gør man det?

det ikke bliver set. Altså, det bliver overset. Fordi det jo sådan lige umiddelbart ligner, at det er andre, der mobber. Når man ser de her unge, som modtager mobning. Mm. Og så foregår det, hvad kan man sige, altså, jo, det foregår selvfølgelig også på nogle af de store platforme som Facebook og Instagram, men det foregår også på nogle af de lidt mindre, og det foregår på nogle af dem, hvor det er muligt at være anonym. Og så foregår det i lukket rum, og det er, altså, så jeg vil sige, selvfølgelig hvis man er opmærksom på det, som både fagpersoner, som forældre og som ven, jamen så er det, så jeg tager der nogle tegn, man kan kigge efter. Men hvad kan man sige, det er jo, det er stadigvæk ret usynligt, desværre. Noget af det, som jeg også sagde til Berlingske, det var, at desværre er det et meget overset emne. Er et meget overset område, når vi snakker om behandling, og når vi snakker om rådgivning med nogle af de her unge, som har en selvskadende adfærd. Det er ikke noget, vi spørger ind til, hvordan digitale medier bliver brugt af dem. Og det gør så også, at vi mangler data simpelthen på det her område. Sagde altså Signe Sandfeldt Hansen, der er psykologisk konsulent på Center for Digital Pædagogik, og fortalte os om det her for mig nye fænomen, et digital selvskade, hvor unge altså opretter profiler og mobber sig selv med fuldt overlæg, så de kan få opmærksomhed. Ja, helt syg tendens, må man bare sige. Knud, vi har fået en sms. Ja. Og der er en lytter, der spørger. Det er Martin fra Aalborg. Hvor blev David Træs af? Og det var, fordi vi læste det her tweet op, eller undskyld, det var en Facebook-opdatering fra David Træs, hvor han skriver, rolig nu med vasaler. Jeg er ret begejstret for Gretas evne til at mobilisere unge i den vigtige klimakamp, men nu, hvor jeg har set hele hendes tale til FN i dag, må jeg stilfærdigt sige, at det her ved at løbe af sporet, for talen er slet og ret for langt ude. Mm. Vi kan ikke få fat på David Træs, fordi vi vil også gerne have ham til at uddybe den her sætning. Han siger meget af det, hun siger, er jo simpelthen ikke rigtigt. Vi vil gerne vide, hvad er det, Greta siger i talen, der ikke er rigtigt. Men til gengæld, så kan vi få Tom Jensen på om lidt. Chefredaktøren på Berlingske. Yes, han er nemlig ude på Twitter og sige, vil ikke sige noget dårligt om Greta Thunberg, men, og så kommer jeg mindre, ikke? Jeg tror, at ærlig hjerte ikke det der vejen til at redde jordens klima. Vi får ham til at uddybe det om 10 minutter. Han vil ikke sige noget dårligt om hende, men. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Dan Bjerregaard. Godmorgen. Du er jo retsreporter her på kanalen og ved stort set altid noget om, når man hører et eller andet, der sker, og så kan du lidt mere og gøre vores lytter klogere på, hvad er det egentlig, der foregår. Det, jeg vil lige høre dig om nu, det er lørdag, der afspærrer Københavns Politi et kæmpestort område på Nørrebro. Hvorfor gjorde de det? Det gjorde de, fordi de fik en anmeldelse om, at der muligvis skulle være en bombe under en bil, der holdt parkeret, og Københavns Politi, de rullede det helt store skyts ud med blandt andet det her bæltekøretøj Rullemarie, som man altså bruger til at fjerne og uskadeliggøre sprængstoffer med. Altså det helt store udtræk fra politiets side, de lukker en del af Nørrebro. Hvem tilhørte den her bil? Ja, det er jo så det, vi kan fortælle i dag, at denne her bil, den tilhører et højtstående bandemedlem og bliver brugt i personkredsen af den her bande, der hedder NNV. Og, NNV, dem kan jeg ikke. Og det står for Nørrebro og Nordvest, og det er sådan en bande, der har eksisteret i nogle år, men på det seneste har haft et kraftigt vokseværk og er formentlig i øjeblikket den mest dominerende bandegruppering på Nørrebro. Og det, der også skal tilføjes, det er, at de ligger for øjeblikket i en konflikt med en anden bandegruppering, der hedder Brothers, og det har altså ført til, at politiet har indført visitationszoner i 3 politikreds på Sjælland. Og nogle af begrundelserne for de her visitationszoner, det er netop, at der har været sprængninger omkring Greveområdet. Så det er formentlig derfor, at politiet har rullet det helt store skyts ud. Man har vidst, at der måske var nogen i bandegrupperinger, der har sprængstof, og derfor så tager man det meget alvorligt, når det nu er lederen af den her grupperingsbil, man får at vide, det er under. Ja, og det vi også skal sige, det er, at den her bandekonflikt har jo, den var også sådan aktuel for et års tid siden, med en masse skyderier også, og senest der var der her for et par uger siden, hvor en ung mand mistede livet i Ishøj. Han sad i en parkeret bil, hvor der blev skudt med automatvåben, og han mistede altså livet. Så det er altså en rigtig grov bandekonflikt, vi har med at gøre. Var det så sprængstoffer, der var i den her bil? Nej, og det er jo det, som politiet så efterfølgende vil sige, at umiddelbart var der ikke tale om sprængstoffer, men som de også siger, så undersøger de stadig det her forhold, så det, man ikke ved på nuværende tidspunkt, det er, om der har været noget sprængstof eller en sprængladning af en eller anden art, der er blevet fjernet igen. Har det været en attrap for at se, om de opdager, om der er sådan en under deres bil? Er den faldet af igen? Altså, der er mange ukendte spørgsmål i denne her sag på nuværende tidspunkt. Men prøv lige, det kan også være, at jeg ikke har fulgt godt nok med i bandekonflikten. NNV, siger du. En bande, der hedder NNV, Nørrebro Nordvest. Er det en gruppe, der, mens man har jaget Brothers, og hvad hedder de andre, Loyal to Familia, og er det så nogen, der lige så stille er vokset frem? Eller prøv lige at fortælle lidt om dem. Det er nyt for mig. Ja, det er en bandegruppering, som oprindeligt udspringer ude omkring Frederiksborgvejskvarteret i Nordvest, og har tidligere også gjort lidt væsen af sig i nogle forskellige konflikter, men er sådan set blevet større her de sidste par år, og det skyldes faktisk, at den her bande Brothers, som vi sikkert har hørt en masse om, er gået lidt i opløsning, og det er faktisk en del af de her tidligere Brothers-medlemmer, som på den ene side er gået over i den her NNV-bande, og så over i en ny brothers-konstellation, der holder til ude på Vestegnen. Og det er altså de her to, faktisk mange af dem tidligere venner, der lige nu bekriger hinanden i en blodig bandekonflikt. Og hvad slås de om? Ja, og det er jo altid det store spørgsmål i de her bandekonflikter. Det er jo, altså hvis man spørger politiet, så får man jo altid det her lidt standardsvar. Det er jo blandt andet en kamp om kriminelle marked osv. Men lige præcis med den her konflikt, så tror jeg også, at der er ekstremt meget personlig uvenskab og internt fnider og store egoer, altså fordi det er personer, som tidligere har været i den samme bande, som nu er gået hver deres vej. Og det er jo stadig med risiko for at spekulere her, men jeg tænker, sådan nogle bander, hvordan får de fat i sprængstoffer? Jamen det er, og det er jo noget, som vi hører meget, at de faktisk i stigende grad har adgang til forskellige former for sprængstoffer. Og noget af det skulle blandt andet være fra Sverige, hvor det jo har været udbredt i mange år, at man har foretaget de her sprængninger i bandemiljøet. Så det er en af måderne. Så er det også ret velkendt af mange våben og sprængstoffer osv. Det kommer op fra Balkan, altså eks-Jugoslavien, tilbage fra borgerkrigen. Jamen der har de mange ting liggende, så det er også en måde, at man kan få det ind i landet på. Okay, tusind tak for den, for mig, nye oplysning, at der findes en gruppering, der er ved at vokse frem, der hedder NNV, altså Nørrebro Nordvest, hvor et højtstående bandemedlem i går måske havde fået placeret sprængstof i sin bil. Politiet tog i hvert fald ingen chancer, og lørdag afspærrede man altså et stort område på Nørrebro for at undersøge den her mulige bombe under en bil. Tak skal du have, Dan Bjerger. Du lytter til Radio 24/7. En lytter har skrevet ind. Det mest aktive, en hel masse mennesker gør i forhold til klimaproblematikken, det er at skyde på Greta. Trist. Mm. Skal vi lige høre det, der har fået folk til at skyde helt vildt på hende? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Godmorgen, Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. Godmorgen. Har du set hele Greta Thunbergs tale ved FN-klimatopmødet i New York? Ja. Yeah. Og var der noget nyt, som vi ikke har hørt før? Nej, der var ikke som sådan noget nyt. Der var en meget voldsom retorik. Måske endnu voldsommere, end man har set før. Og så var der den del af talen, der kom til at handle om Greta Thunberg selv, og om hvordan hendes barndom var blevet holdet. Som jeg i hvert fald ikke har hørt på den måde udtalt før fra hende. Og til dem, der ikke har hørt talen, de fleste har måske hørt nogle klip, lad mig lige tage lidt, så kan du sige, om det er det, der er et eksempel på voldsom retorik. Hun siger, det her er helt forkert. Jeg burde ikke være heroppe. Jeg burde være tilbage i skole på den anden side af Atlanten. Hun siger også, at folk lider, folk dør. Vores økosystem kollapser. Vi er i begyndelsen af en masseudryddelse. Og alt, I kan tale om, er penge. Er det noget af det, der var voldsomt, tænker du? Ja, der var nogle andre passager, hvor hun siger, at vi har trukket en streg i sandet, og I kommer til at indrette jer efter, hvad vi vil, uanset om I vil det eller ej. Det var sådan nogle passager, var der i talen. Og så er der selvfølgelig, den del, som I også lige afspillede, hvor hun så knytter økonomisk vækst sammen med den iagttagelse, at folk lider og folk dør. Og det er jo der, hvor man kan sige, at vandene skiller, og det handler egentlig ikke så meget om Greta Thunberg, men det handler jo om, hvad det er, de rigtige løsninger er på klimaproblemer. Ja, og hvad tænker du om, at hun græder? Jamen, det må hun jo gøre, som hun vil. Jeg synes måske, det der sker i den tale, det er, det kommer til for meget at handle om Greta Thunberg, og det her handler jo ikke om Greta Thunberg. Altså, hele diskussionen kommer til at handle om Greta Thunberg. Folk reagerer på Greta Thunberg, de reagerer positivt på hende, det er der mange, der gør. Der er også mange, der reagerer meget negativt på hende. Men klimaspørgsmålet handler jo ikke om Greta Thunberg. Det handler om, at der er et problem, som skal løses. Mm. Du har skrevet på Twitter, jeg vil ikke sige noget dårligt om Greta Thunberg, men jeg tror, at ærlig hjerte ikke dette er vejen til at redde jordens klima. Det kræver enorme investeringer, et erhvervsliv i fortsat offensiv og vækst til at finansiere det hele. Det er muligt. Og når du siger, at du ikke tror, at det her det er vejen til at redde jordens klima, hvad er det her så? Altså, er det retorikken, der er for meget, eller... Det er både retorikken, det er det, at vi skal folk skal skamme sig. Hvor våger I? Det hele den retorik. Jeg tror simpelthen ikke, det er det, der bringer os derhen, hvor de fleste jo gerne vil hen. Nemlig en jordklode, der er bæredygtig også på CO2-fronten. Altså det er jo helt andre ting. Der er jo helt andre diskussioner, vi egentlig bør have. Og jeg synes jo, der er åbnet også i Danmark for de diskussioner også i sidste uge med Dansk Industris klimaplan osv., hvor der kommer nogle andre bud på, hvad det egentlig er, der dybest set kræves for, at vi kan nå de mål, som de fleste gerne vil, hvad enten det er 65% eller 70% reduktion af 2030, eller hvad det nu er. Så tror jeg ikke, vejen frem er at enten altså sidde og diskutere Greta Thunberg, for nu at sige det. Og hvad tror du, vejen er? Jamen, jeg tror, at det, der hvor hun tager fejl, og her, det handler ikke om hende, det handler om holdning, der hvor hun tager fejl, det er, at hun siger, at folk lider, og folk dør, og alt I kan diskutere, det er økonomisk vækst. Hvis ikke vi har den vækst, så har vi ikke råd til at investere i klimaomstillingen. Hvis vi ikke har råd til at investere i klimaomstillingen, så bliver folk fattige, så dør folk. Jeg tror, vi er nødt til at have den diskussion i stedet for. Så sent som her til morgen kommer det jo frem, at SF og de radikale vil stoppe olieudvindingen i Nordsøen. Hvad sker der, hvis man gør det? Så mister Danmark en masse penge, som vi kunne have investeret i klimaomstilling. De diskussioner er vi nødt til at have på et lidt mere sofistikeret niveau, end bare at sige, at det er dejligt, at vi ikke skal udvinde olie. Jeg tror, at hele den der tonalitet, der er, og der var i det her klip med Greta Thunberg på FN, tror jeg bare ikke bringer os nogen vej. Men man kan også sige, at hendes tonalitet og den voldsomme retorik, den er jo helt uhørt ved sådan et klimatopmøde. Altså det, at en 16-årig står og græder, det er ikke noget, man ser. Man er ikke vant til at se så voldsomme følelser. Men det er jo også det, der gør, at du nu er med her i morgenprogrammet, og vi netop diskuterer vejen og investeringer og løsninger. Ja, men det er rigtigt. Altså, det er indlysende rigtigt. Virker det på den måde, altså i forhold til at få opmærksomhed i en større offentlighed? Ja, det gør det. Men det kan også risikere, synes jeg, at virke på den måde, at mange mennesker, inklusive nogle af dem, der er på Greta Thunbergs egen alder, bliver bange for fremtiden. Og vi har altså ikke brug for at være bange for fremtiden. Vi har brug for at tro på fremtiden, og så arbejde med det klimaproblem, som eksisterer. Men Tom Jensen, du siger det her med, at vækst er vejen frem, og så kan vi investere pengene i klimaomstilling. Men hvad var der egentlig galt i, at vi siger, at vi bliver nødt til at blive fattigere for at redde den her klode? Jamen, der er det galt med det, at klimaomstilling koster. Det tror jeg, alle er enige om. Altså, klimaomstilling koster. Den koster penge. Men kunne du ikke godt gå 5.000 ned i løn om måneden, og så være med til at redde klimaet? Det kunne jeg sagtens, hvis jeg troede på, at det var det, der skulle til for at redde klimaet. Ja. Problemet er bare, at det er ikke det, der skal til for at redde klimaet. Det, der skal til, det er, at vi faktisk har råd til og investere. Og det er både, private investeringer, og det er også offentlige investeringer i det, der skal til. Lad os tage elbil-diskussionen. Den er dyr. Det er dyrt, hvis man skal for eksempel fritage elbiler for hvad hedder det, for afgifter. Hvis man så skal gøre det, så kan man gå to veje. Man kan skære voldsomt i den offentlige velfærd, eller man kan forsøge at lave en plan, der øger velstanden, så vi faktisk har råd til at fritage elbilerne for afgifter. Men du laver jo det der trick, som du ved, du siger, jeg vil ikke sige noget dårligt om Greta Thunberg, men... Og så har du brugt de sidste 10 minutter på at sige, hvorfor hun tager fejl, hvorfor hun er for voldsom i sin retorik. Altså, kunne du ikke bare stå ved det, du siger? Altså, at du synes, hun tager fuldstændig fejl, og så sige noget dårligt om hende? Det må du da gerne. Du er jo chefredaktør. Du må godt sige noget dårligt om folk. Jeg må alt muligt. Det er dejligt. Hvad hedder det? Jo, men det er jo fordi, jeg køber sådan set den der med, at retorikken omkring Greta Thunberg en gang imellem bliver lidt voldsom. Altså, at det kommer til at gå meget på hendes person. Ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi hun er den person, hun er, hun agerer på den måde, hun gør, og det kan være voldsomt, som det også var i går. Ikke? Men når jeg skriver det på den måde, så er det sådan set for at understrege, at jeg synes faktisk ikke, det her handler om Greta Thunberg. Det handler ikke om, hvorvidt jeg eller andre bryder os om hende som person. Hun er ganske givet en udmærket person, og jeg kan heller ikke sige mig fri for at være ret imponeret over den globale virkning, hun har kunnet få på i løbet af et år. Men hvorfor tror du, hun har fået den? Jamen det har hun jo, fordi hun på mange måder er blevet et symbol. Altså hun har gjort noget selv, kan man sige. Men hun er også blevet blevet symbol for mange i kraft af sin historie. Altså i kraft af den person hun er og så videre. Og derfor bliver det meget en diskussion om hende. Og det synes jeg egentlig, det kunne jeg godt tænke mig, at vi kom lidt videre fra. Og det er sådan set både i forhold til kon-status, men det er sådan set også i forhold til dem, der ikke bryder sig om hende. Det synes jeg ikke er værd at bruge tiden på. Nej. Så hvad skriver du i Berlingskes Leder i morgen? Ja, det må jeg jo finde ud af at bruge dagen på. men vi har skrevet et par ledere allerede, der sådan set advokerer for, at vi skal gøre noget alvorligt ved klimaproblemet, men finde de rigtige løsninger og ikke de dårlige, de dyre. Ja, og jeg tænker, at der er mange, der kan blive enige om, at hendes kommunikationsstrategi er jo voldsomt effektiv. Hun formår jo virkelig at sætte dagsordenen i hvert fald. Men så siger hun også, altså som du også er inde på det med, hun udskammer lidt folk, ikke? Altså noget af det, hun sagde i går var, det her er helt forkert, jeg burde ikke stå heroppe, I har stjålet mine drømme og min barndom med jeres tomme ord, og alligevel er jeg en af de heldige. Hvor våger I? Altså det er jo helt tydeligt, hun henvender sig til, ja, de voksne, ikke? I citationstegn. Men hvorfor er det et problem, at hun bruger skam? Fordi skam ikke er... Altså, jeg synes jo, det er jo ikke al form for agitation, og det tror jeg, at enhver kan enes om. Selvom den er effektiv, så er det ikke al form for agitation, som er positiv. Og jeg tror simpelthen ikke på, at menneskeheden får løst et problem ved at udskamme hinanden. Jeg tror det simpelthen ikke. Det er en helt anden... Vi skal jo have fat i den samme begejstring, som bragte amerikanerne til månen i 60'erne. Det er jo den begejstring, vi skal have fat i. Det er jo ikke det her. Tak skal du have, Tom Jensen. Velkommen. Og så lad os lige prøve at høre, hvad der egentlig var, hun sagde. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Godmorgen, Huxibak. Godmorgen. Skal I også diskutere Greta Thunberg i det gode gamle folketing? Nej. Den lagde hun. Hun er simpelthen for ung. Altså, vi beskæftiger os jo med pensionsalderen og opad. Jeg vil nærmest gerne vide en øl på, at I ikke kan undgå at nævne hende i de to timer. Nej, det kan vi givetvis ikke. Vi skal jo tale om pensionskassernes 350 milliarder. Ja. Vi prøver ligesom at tage, og nu siger jeg noget forfærdeligt, men vi prøver ligesom at tage substansen. Ikke at der ikke er noget substantielt i Greta Thunberg, men altså, der er nogle konkrete forslag på bordet. Ja. Hun siger bare, nu skal der handles. Så er der rent faktisk nogen, der handler. Den del af det, og over i det politiske spektrum, den tager vi. At pensionskasserne nu, og jo, altså i virkeligheden, jeg kan da huske, at jeg stod og talte med nogle af de der, altså jeg tror faktisk, at jeg stod i en debat med ham der PKA, fyren, hvor de sagde, om vi overvejer det. Og ja. Nu sker det. Så nu sker der faktisk noget. Vi havde ham på, i morges. Han ville ikke rigtig sælge olieaktierne. Nej, det kan jeg forstå. Men det er, fordi, de har den der, og den vender vi faktisk også i dag, om man skal blive og påvirke med sine aktier. Eller om man skal sælge og være sådan en grøn frontrunner. Ligesom Frank Aaen, der altid stilles op til Mærks bestyrelsesmøde. Med sin ene aktie, ja, præcis. How dare you, er der nyt, der skriver, det bliver den nye Yes We Can. Okay. Hvad ellers i Mohane på programmet? Altså, så er der jo sket det i weekenden, at Venstre har fået en ny formand. Det har vi fuldstændig glemt. Åh, ja. Men altså... Verden går videre. Verden går i den grad videre, men vi det skal... Det de samler op. Vi skal lige se på det nye formandskab. Hvem skal snakke om det? Ja, det skal Niels Ellemann Olsen. Ellemann Olsen. Ja, du har fået Ellemann på hjernen. Ja, jeg har fået Ellemann på hjernen. Og i dag kommer René Gade også. Nej. Spændende. Og Anne-Marie Melgaard. Ja. Okay. Det bliver dejligt. Det bliver da super godt. Simpelthen. Og det er, det er 10.05. Huk siger det gode, gamle folketing. Tak for nu, Ida. Ja, tak for en dejlig morgen. Nu er der nyheder.